Karl Marx. Seslendiren Seval Delikara. Kapitalist üretim öncesi biçimler. Sermaye ilişkisinin ya da ilkel birikimin oluşumu öncesi süreç üzerine. 1. Ücretli emeğin ön koşullarından biri ve sermayenin tarihsel koşullarından biri özgür emek. Ve bu özgür emeğin kullanım değerini bireysel tüketim için değil, ama para için kullanım değeri olarak tüketmek için, parayı yeniden üretmek ve artırmak için, para karşılığında değişimi ise, bir başka ön koşulda özgür emeğin, onun gerçekleşmesinin nesnel koşullarından, emek aracından ve emek gerecinden ayrılmasıdır. Bu, her şeyden önce, özgür küçük toprak mülkiyetinin olduğu gibi, doğulu komün üzerine kurulmuş ortak toprak mülkiyetinin de yıkılmasına yol açan, emekçinin doğal laboratuvarı olan topraktan ayrılması demektir. Her iki biçimde de emekçinin, emeğinin nesnel koşullarıyla olan bir mülkiyet ilişkisidir. Bu, emeğin ve onun maddi ön koşullarının doğal birliğidir. Bu nedenle emekçi, emekten bağımsız, nesnel bir varlığa sahiptir. Birey, kendi kendisine karşı mülk sahibi olarak, kendi gerçekliğinin koşulları üzerinde egemen olan efendi olarak davranır. Başkalarıyla olan ilişkisi de aynıdır ve bu ön koşulun topluluktan ya da komünü oluşturan tek tek ailelerden doğarak ortaya çıkmış olmasına göre başkalarıyla ilişkisi komün mülkiyetinde somutlaşmış olduğu gibi mülkiyetin ortakları olarak ya da bağımsız toprak sahipleri yanında hala yer alan bağımsız toprak sahipleri olarak eskiden tümünü soğuran ve tümünü kaplayan komün mülkiyeti, sayısız özel toprak mülklerin yanında ayrı bir kamu toprağı olarak yer alır. Her iki biçimde de bireyler emekçi olarak değil, mülk sahibi olarak davranırlar. Bu çalışmanın amacı, başkasının ürünleriyle yani artı ürünlerle değişmek için artı emek harcayabilmelerine karşın değer yaratmak değildir. Amacı, mülk sahibinin kendisinin ve ailesinin olduğu gibi komünal topluluğun birlikte korunmasıdır. Bireyin bir emekçi olarak ortaya çıkış sürecinin kendisi, bütün çıplaklığıyla tarihin bir ürünüdür. Bu toprak mülkiyetinin ilk biçiminde, her şeyden önce, salt doğal bir topluluk ilk ön koşul olarak görünür. Aile ve ister aileler arası iç evlenmeyle olsun, İster kabilelerin birleşmesiyle olsun, kabile içinde genişlemiş aile. Yerleşik olmayan, bir yerde hayvanlarını otlattığı anlamda belirli bir süre oturan kabilenin çobanlık durumunu ve göçebeliğini, varlık tarzının ilk biçimi olarak kabul edebileceğimiz gibi, insanlar doğaları gereği yerleşik değildirler. Maymunlar gibi tek bir ağaç üzerinde geçimlerini sağlayabilecekleri çok verimli bir ortam olmadıkça, yabani hayvanlar gibi bir yerden bir yere dolaşırlar. Kabile topluluğu, doğal topluluk da toprağın geçici olarak ortaklaşa mülk edinilmesinin ve kullanılmasının bir sonucu olarak değil, ön koşulu olarak görünür. Onlar en sonu bir yere yerleştiklerinde bu özgün topluluğun az ya da çok ayırt edebilir biçimde değişikliğe uğrayacağı çeşitli dışsal, iklimsel, coğrafik, fiziksel ve benzeri koşullara ve onların farklı doğal niteliklerine, etnik özelliklerine bağlı olacaktır. Doğal kabile topluluğu ya da kanın, dilin, geleneğin ve benzeri ortak olduğu deyim yerindeyse, sürü durumunda varlık, yaşamın ve onu yeniden üreten ve onu çobanların, avcıların, çiftçilerin ve benzeri etkinliği olarak nesnelleştiren etkinliğin nesnel koşullarını mal edinmenin ilk ön koşuludur. Toprak hem emek araçlarını hem de yerleşim yerini, topluluğun temelini sağlayan büyük bir laboratuvardır, cephaneliktir. Onların toprakla olan ilişkisi safçadır. Onu topluluğun mülkü, kendisini canlı emekte üreten ve yeniden üreten topluluğun mülkü gibi düşünürler. Tek tek her birey ancak bu topluluğun üyesi olarak kendisini mülk sahibi ya da tasarrufçu sayar. Emek süreci yoluyla gerçek mülk edinme, kendileri emeğin ürünleri olmayan ama onun doğal ya da tanrısal ön koşulları olarak görünen bu ön koşullar temeli üzerinde gerçekleşir. Aynı temel ilişkiye dayanan bu biçim, çok çeşitli yollarla gerçekleşebilir. Örneğin, asyetik temel biçimlerin çoğunda olduğu gibi, bu, bütün bu küçük toplulukların üstünde duran ve herkesi kapsayan birliğin en yüksek mülk sahibi ya da tek mülk sahibi olarak görünmesi olgusuyla, gerçek topluluklarınsa yalnızca mirasçı mülk sahipleri olarak görünmesi olgusu mutlak olarak çelişmez. Birlik, gerçek mülk sahibi ve ortak mülk sahipliğinin gerçek ön koşulu olduğuna göre, bu birliğin kendisi çok sayıdaki tek tek gerçek toplulukların üstünde ve onlardan ayrı bir öge olarak görünebilir. Bu durumda tek başına birey aslında mülksüzdür ya da mülkiyet, bütünü kucaklayan birliğin her bir bireye belirli bir komünün aracılığıyla verilmiş bir bağış olarak görülür. Mülkiyetle şu belirtilir. Kişisel bireyin, emeğin ve ona ait olan nesnel koşullar olarak algılanan yeniden üretimin doğal koşullarıyla bir başka deyişle inorganik doğa biçiminde bulunan öznelliğin gövdesiyle ilişkisidir. Böylece artı ürün ki emek yoluyla gerçek mülk edinme sonunda kalıcı olarak yasayla belirlenmiştir, bu en üst birliğe aittir. Doğu despotizmi içinde mülkiyetin hukuksal açıdan bulunmayışı belirgin bir nitelik gibi görünmekle birlikte, bu imalatla tarımın birleşmesiyle mutlak olarak kendine yeterli duruma gelmiş olan ve yeniden üretimin ve artı üretimin bütün koşullarını bizzat içeren küçük topluluğun içinde çoğu zaman yaratılmış bulunan kabile ya da topluluk mülkiyeti temel olarak gerçekten vardır. Artı emeğinin bir kısmı, sonuçta kişi olarak var olan üst düzeydeki topluluğa aittir ve bu artı emek, kabile ve benzeri içinde bir payı gerçek despot için, bir payı kabilenin hayali ruhu, tanrı için, birliğin mutluluğuna yapılan ortak çalışmayla sağlanır. Oysa bu ortaklaşa mülkiyet biçimi, çalışma içinde gerçekten gerçekleşmesi ölçüsünde farklı biçimde ortaya çıkabilir. İster küçük topluluklar, birbirlerinden bağımsız olarak, birbirleriyle yan yana, bitkisel bir yaşam sürdürsünler, ister kişisel birey kendisine ayrılmış olan toprak üzerinde ailesiyle birlikte bağımsız olarak çalışsın, bir yandan ortak yedekler, tıpkı sigorta için, bir yandan topluluğun savaş için, ibadet için ve benzeri topluluk olarak giderlerini karşılamak için belirli bir çalışma. Senyör egemenliği, örneğin Slav komünlerinde, Romenlerde ve benzeri en ilkel anlamda bulunur. Köleliğe geçiş ilkin burada olur. İster Meksika'da ve özellikle Peru'da, eski Keltlerde ve bazı Hintli kabilelerde olduğu gibi birlik hala bizzat emeğin ortaklaşa niteliğini kapsayan biçimlenmiş bir sistem oluşturabilmiş olsun. Ayrıca kabile yapısı içerisindeki bu ortaklaşa nitelik daha çok başka bir biçimde görülebilir. Birlik o zaman ailenin bir reisi tarafından ya da ailenin başları arasındaki ilişki olarak temsil edilir. Topluluğun daha az ya da çok, despotik ya da demokratik bir biçim alması buna bağlıdır. Sulama kanalları Asyalı halklarda çok önemlidir. Ulaşım araçları gibi emek yoluyla gerçek mülk edinmenin ortaklaşa koşulları bu durumda üst birliğin eseri olarak görülecektir. Gerçek anlamda kentler, bu köylerin yanında ancak dış ticaret için özellikle elverişli olan ya da devletin başının ve satraplarının gelirlerini emek karşılığında değiştikleri, onu emek fonları olarak harcadıkları noktalarda kurulur. İkinci biçim, ki birincisi gibi yerel tarihsel bakımdan önemli değişikliklere uğramıştır, daha dinamik, tarihsel bir yaşamın, ilkel kabilelerin yazgılarının ve uğradıkları değişikliklerin ürünüdür ve burada da ilk ön koşul topluluktur. Ama bireyler öz olarak salt rastlantıyla oluşmuş ya da ancak tamamıyla doğal bir tarzda oluşan parçalardan meydana gelmiş değildir. Burada da temel kır değil, kırsal insanların daha önce yaratmış bulunduğu yerleşim yeri olan kenttir. İşlenmiş tarlalar, kırın basit bir eklentisi olan köyün değil, kentin arazisi olarak görünür. Toprağın niteliği gereği, canlı bireyin inorganik doğası olarak Onun atölyesi, çalışma aracı, emeğinin nesnesi ve öznenin geçim aracı olarak hiçbir engel çıkarmaz. Topluluğun karşılaştığı güçlükler, yalnızca toprağı daha önce işgal etmiş olan ya da işgal ederken topluluğu sarsan öteki topluluklardan gelebilir. Bu yüzden savaş herkesi ilgilendiren büyük bir görev, büyük bir kolektif uğraştır. Ya canlı varlığın nesnel koşullarına sahip olmak ya da bu sahip olunanı korumak ve sürdürmek için gereklidir. Aileler tarafından oluşturulan komün, bu nedenle daha baştan savaşçı temeller üzerinde savaşçı, askeri bir güç olarak örgütlenir ve bu onun mülk sahibi olarak varoluşunun koşullarından biridir. Konutların kentlerde yoğunlaşması bu savaşçı örgütlenmenin temelidir. Kabile yapısının niteliği soyların üst ve alt gruplar olarak farklılaşmasına yol açar. Farklılaşma, egemenlik altına geçmiş kabilelerin kaynaşmasıyla daha da ilerler. Ortak mülkiyet burada özel mülkiyetten ayrıdır. Bireyin topluluktan ayrı olarak mülk sahibi olmadığı, yalnızca zilyet olduğu birinci durumun tersine burada bireyin mülkiyeti doğrudan komünal mülkiyet değildir. Gerçekte bireysel mülkiyeti değerlendirmek için ortaklaşa emek gerektirmeyen durumlar çıkar. Kabilenin tamamıyla ilkel olan niteliği tarihin hareketiyle ya da göçle parçalanabilir. Ayrıca kabile ilk yerleşim yerinden ayrılıp yabancı toprakları işgal edebilir. Böylece yepyeni çalışma ve bireyin enerjisini daha da geliştirme koşulları içine girebilir. Bu gibi etmenler nedenle etkin olursa, bireyin işlenmesi özel olarak kendisine ve ailesine ait olan toprağın özel sahibi durumuna gelmesini sağlayan koşullarda o denli çok çıkar. Topluluk, devlet olarak bir yandan bu özgür ve eşit özel mülk sahiplerinin birbirleriyle olan ilişkileri, dışa karşı onların birliği ve aynı zamanda da güvenceleridir. Topluluk sistemi, üyelerinin çalışan toprak sahiplerinden, tarla sahibi köylülerden oluşması olgusuna dayanmaktadır. Ama bunların bağımsızlıkları da aynı ölçüde topluluk üyeleri olarak karşılıklı ilişkilerine, ortak gereksinimler için ortak toprağın güvence altına alınmasına dayanmaktadır. Bir bireyin topluluğun üyesi olması, burada gene onun toprak sahibi olması anlamına gelir. Ama topluluk üyesi olarak birey, özel mülk sahibidir. Öte yandan, kendi özel mülküyle olan ilişkisi, hem toprakla olan ve hem de topluluğun bir üyesi olarak kendi varlığıyla olan bir ilişkidir. Ve bir üye olarak varlığının sürdürülmesi, topluluğun da varlığının sürdürülmesidir. Çünkü toplulukta daha şimdiden tarihin fiili bir ürünü olmakla kalmayıp böyle olduğunun bilincinde olunsa bile, öyleyse bir kökene sahip olduğu için toprak mülkiyetinin ön koşulunu buluruz. Ama bu ait oluş, kendisinin devletin bir üyesi olarak varlığı, devletin varlığıyla sağlanmaktadır. Kırın arazi haline gelmesiyle kentte bir yoğunlaşma olur. Doğrudan tüketim için çalışan küçük çiftçi, eşlerin ve kızların evdeki yan uğraşları olduğu imalat, eğirme ve dokuma ya da yalnızca birkaç dalda bağımsız bir varlık sağlayan zanaat. Bu topluluğun sürekliliği, özgür, kendi kendine yeterli köylüler arasında eşitliğin ve mülklerinin sürekliliğinin koşulu, kendi emeklerinin korunmasını gerektirir. Onlar, emeğin doğal koşulları karşısında mülk sahipleri olarak hareket ederler. Ama bu koşullar kişisel emek aracılığıyla durmadan bireyin kişiliğinin gerçek koşulları ve nesnel ögeleri olarak yaratılmak zorundadırlar. Öte yandan bu küçük savaşçı topluluğun eğilimi onu bu sınırların ötesine götürür. Roma, Yunanistan, Yahudiler ve benzeri. Kahinler diyor Niebuhr, Numa'ya kendisinin seçilmesine ilişkin tanrıların onayı konusunda güvence verdiklerinde, dindar kralın ilk düşündüğü şey tanrılara ibadet değil, insancıl bir şey oldu. Romulus tarafından savaşta kazanılmış olan ve işgale terk edilmiş bulunan toprakları dağıttı. Terminos'a tapınmayı getirdi. Bütün eski yasa koruyucular ve hepsinden çok da Musa, Erdem, adalet ve iyi ahlak konusunda yaptıkları düzenlemelerdeki başarılarını toprak mülkiyetine ya da hiç değilse olabildiğince çok sayıda yurttaş için güvenli, miras yoluyla geçen toprak tasarruflarına dayandırdılar. Birey, yaşamını kazanmada öyle koşullar içinde bulunmaktadır ki, servet edinmeyi değil, kendi kendine yeterli olmayı, kendisini topluluğun bir üyesi olarak yeniden üretmeyi, toprak parçasının sahibi olarak ve bu sıfatla komünün bir üyesi olarak kendisinin yeniden üretilmesini amaçlamaktadır. Kişinin kendi emeğine sahip olması, emek koşullarına sahip olmasıyla askerlik hizmeti ve benzeri biçimde üyelerinin artı emekleriyle güvence altına alınan komünün varlığının yanında güvence altına alınan toprak parçasıyla sağlanır. Topluluk üyesinin kendisini yeniden üretmesi, servet üreten emeğe katılarak değil, birliği dışa ve içe karşı korumayı amaçlayan komünal çıkarları hedefleyen emeğe katılarak olur. Mülkiyet Romalıdır. Özel toprak sahibi Romalı olduğu için öyledir ama Romalı olmakla da özel toprak sahibidir. Çalışan bireylerin, topluluğun kendi kendine yeten üyelerinin emeklerinin doğal koşulları içerisindeki mülkiyetlerinin bir başka biçimi, cermenik mülkiyet biçimidir. Topluluk üyesi burada bu sıfatıyla özgül doğu biçiminde olduğu gibi ne ortaklaşa mülkiyetin mülk ortağıdır, mülkiyetin ancak komünal mülkiyet olarak bulunduğu yerde birey olarak üye, bu sıfatıyla ister miras yoluyla olsun ister olmasın, bunun ancak bir kısmının zilyedidir. Çünkü mülkiyetin hiçbir parçası, hiçbir üyenin kendisine ait olmayıp, topluluğun ancak doğrudan parçası olarak, dolayısıyla topluluktan ayrı olarak değil, onunla doğrudan birleşmiş olan bir kimse olarak onundur. Dolayısıyla bu birey yalnızca bir zilyettir. Var olan şey yalnızca ortaklaşa mülkiyet ve özel zilyettir. Tarihsel ve yerel ve benzeri durumlar bu zilyedin niteliğini emeğin özel tasarruf sahibi tarafından tecrit olunmuş bir biçimde harcanmasına veya onun da topluluk ya da bu belirli topluluğun üstünde yer alan birlik tarafından belirlenmesine bağlı olarak ortaklaşa mülkiyetle olan ilişkisi bakımından çok çeşitli biçimlerde değiştirilebilir. Roma, Yunan biçiminde olduğu gibi topluluk tarafından işgal edilmiştir. Roma toprağıdır. Toprağın bir kısmı topluluk üyelerinden ayrı, çeşitli biçimlerde ortak toprak olarak topluluğa kalır. Geri kalanı dağıtılır ve her toprak parçası bir Romalının özel mülkü, malikanesi, laboratuvarından ona düşen pay olduğu için Romalıdır. Ama aynı zamanda kendisi de ancak Roma topraklarının bir kısmı üzerindeki bu egemenlik hakkına sahip olduğu ölçüde bir Romalıdır. Antikite'de kent zanaatları ve ticaret horlanmakta ama tarım yüceltilmekteydi. Orta Çağ'da tam tersi oldu. Zilyetlik yoluyla ortak toprağı kullanma hakkı başlangıçta patrisyenlere aitti. Ki bunlar da bu hakkı daha sonra kendi malikanelerindeki korunaklara verdiler. Kamu toprağı içinde bir mülkü devretme yalnızca pleblere aitti. Bütün ferahlar pleblerin lehine ve ortak topraktan bir pay karşılığı tazminat. Kent duvarlarını çevreleyen alanı dışta tutacak olursak, gerçek anlamda kırsal mülkiyet başlangıçta yalnızca pleblerin elindeydi. Eskiler tarımı özgür insana yakışır uğraş, askerin okulu olarak oy birliğiyle yüceltirlerdi. Ulusun eski kökeni tarımla korunmaktadır. O, yabancı tüccarların ve zanaatçıların yerleştikleri, yerlilerin kazanç umuduyla göç ettikleri kentlerde değişmektedir. Köleliğin olduğu yerde azat edilen kimse geçimini böyle uğraşlarda arar. Çoğu kez de servet biriktirir. Demek ki antikitede böyle uğraşlar genel olarak bunların ellerindeydi ve bu yüzden de yurttaşlara yakışmazdı. Demek ki zanaatçının tam yurttaşlığa kabulü görüşü tehlikeli bir işti. Eski Yunanlılar bir kural olarak onları bunun dışında tutarlardı. Eskilerin ortaçağ kent tarihinde olduğu gibi lonca gururu diye bir şeyden haberleri yoktu. Loncalar soylara üstün geldikçe savaşçı ruhu burada bile azaldı ve sonuyla bütünüyle yok oldu. Ve sonuçta onunla birlikte kentlerin saygınlığı ve özgürlüğü de. Eski devletlerin kabileleri iki farklı ilkeye göre kuruluydu. Ya akrabalık bağına göre ya da yerleşim yerine göre. Akrabalık üzerine kurulmuş kabileler tarihsel bakımdan yerleşim yerine göre olanlardan önce gelmişler ve hemen her yerde yerleri bu ikinciler tarafından alınmıştır. Bunların en aşırı ve katı biçimi, birbirlerinden ayrı, iç evlenme hakkının bulunmadığı, çok farklı statülere sahip, her birinin bir ötekine yasaklanmış, değiştirilmez bir uğraşa sahip olduğu kast düzeniydi. Yerleşim yerine göre oluşmuş kabileler, başlangıçta bölgenin eyalet ve köy olarak bölünmesine tekabül ediyordu. Öyle ki Attika'da bir köye yerleşen herhangi bir kimse, o köyün köylüsü olarak ve o köyün ait olduğu bölgenin kabilesinin bir üyesi olarak kaydedilirdi. Ama onun soyundan gelenler, kural olarak oturulan yere bakılmaksızın aynı kabilede ve aynı köyde kalırlar ve böylelikle bu bölünmeye ecdattan gelme bir görünüm verirlerdi. Romalı soylar birbirlerine kanla bağlı değillerdi. Cicero, özgür insanları soyun ortak adını ekleyerek belirtir. Roma genslerinin üyelerinin ortak tapınakları vardı. Ama bunlar daha sonra ortadan kalkmışlardı. Vasiyet bırakmadan ya da yakını bulunmadan ölen bir ortak akrabanın varlığını ortaklaşa miras edinme en uzun süre korunan şey oldu. En eski zamanlarda gens üyeleri olağanüstü bir yük altında bulunan ortak akrabalara yardımcı olmakla yükümlüydüler. Gentesler uzlaşmış topluluklardan meydana geliyordu. Eski dünyada soyların daha genel örgütlenme biçimi yoktu. Galler'de de soylu Campbell'ler ve onların vasalları bir klan oluştururlar. Patrisyen, topluluğu daha üst bir düzeyde temsil ettiğinden, kendisi kamu toprağının tasarruf sahibi olur ve onu kendi himayesi altında bulunanların aracılığıyla kullanır. Cermenik topluluk kentte yoğunlaşmamıştır. Salt bu yoğunlaşma sayesinde kent, kırsal yaşamın merkezi, kırsal emekçilerin oturma yeri ve askeri harekatların yönetim merkezi olarak topluluğa bu sıfatıyla tek tek üyelerinin varlıklarından ayrı bir dışsal varlık kazandırır. Klasik antikitenin tarihi, sitelerin tarihidir. Ama toprak sahipliğine ve tarıma dayanan kentlerin, Asyatik tarih, kent ve kırın bir tür farklılaşmamış birliğidir. Orta Çağ, tarihin mekanı olarak kırla başlar ve daha da gelişmesi kentle kırın karşıtlığından geçer. Modern çağ, kırın kentleşmesidir. Eski çağda olduğu gibi kentin kırlaşması değil. Kentte toplanma, topluluğa bu sıfatıyla iktisadi bir varlık kazandırır. Kentlerin salt kent olarak varlığı ayrı ayrı evlerin salt çoğalmasından farklı bir şey değil. Burada bütün yalnızca onu oluşturan parçalarının toplamı değildir. Bu bir tür bağımsız organizmadır. Her bir aile başının birbirlerinden uzun mesafelerle ayrılan ormanlarda yerleştiği. Cermenlerde topluluk dış görünümü bakımından da üyelerinin her keresinde salt bir araya gelmeleri sayesinde var olur. Kendinde birlikleri soydan, dilden, ortak geçmiş ve tarihten gelmiş olsa da. Topluluk bu yüzden bir arada oluş olarak değil, bir araya geliş olarak, birlik olarak değil, bağımsız özneleri toprak sahipleri olan bir anlaşmaya dayanan birleşme olarak görünür. Bu yüzden klasik antikitede olduğu gibi bir devlet ya da politik yapı olarak var olmaz. Çünkü kent olarak var olmamıştır. Eğer topluluk gerçek bir varlığa kavuşacaksa, özgür kırsal toprak sahipleri bir meclis toplamalıdırlar. Oysa Roma'da, örneğin bu böyle meclislerin dışında bizzat kentin bulunuşunda ve onun başına resmi görevlilerin getirilmiş olmasında var olmuştur. Tek tek bireylerin mülkiyetine karşıt olarak ortak toprağın ya da halk toprağının Cermenler arasında da görüldüğü doğrudur. Bunlar bu belirli biçimleri içerisinde bir üretim aracı olarak hizmet edeceklerse, bölünemez olan av alanları ortak otlaklar ya da koruluklardan oluşur. Ne var ki Roma'daki gibi, örneğin özel mülk sahiplerinin yanı sıra var olan bu kamu toprağı, devletin özel iktisadi varlığı olarak ortaya çıkmaz. Tersine kamu toprağı, Cermenlerde daha çok bireysel mülkiyetin salt bir tamamlayıcısı olarak görünür ve bir kabilenin ortak mülkü olarak düşman kabilelere karşı korunduğu kadarıyla bir mülk sayılır. Bireyin özel mülkiyeti topluluk aracılığıyla değil, tersine topluluğun ve komünal mülkiyetin varlığıyla, bağımsız öznelerin aracılığıyla yani onların karşılıklı ilişkileri aracılığıyla gerçekleşir görünür. Tek tek her ev, temelde kendisi için bağımsız bir üretim merkezi oluşturan iktisadi bir bütünsellik içerir. Antik dünyada iktisadi bütün, arazisiyle birlikte sitedir. Cermenik dünyada bu birçok toprak sahibinin toplanması değildir. Ama bağımsız birim olarak ailenin sahibi olduğu toprakta ancak bir nokta gibi kendini gösteren ayrı olarak yapılmış konutunun yeridir. Asyatik biçimde mülkiyet değil, yalnızca bireyin zilyetliği vardır. Gerçek anlamında asıl mülk sahibi topluluktur. Öyleyse mülkiyet ancak toprağın ortaklaşa mülkiyeti olarak vardır. Antikitede özel toprak mülkiyetiyle çelişen bir devlet toprak mülkiyeti biçimi vardır. Öyle ki ilki ikincisi aracılığıyla gerçekleşme, te ya da ikincisi ancak bu ikili biçim içinde var olmaktadır. Özel toprak sahibi bu yüzden aynı zamanda bir kent yurttaşıdır. Ekonomik açıdan kent yurttaşlığı şu basit biçime indirgenebilir. Bir kentte oturan köylü. Cermenik biçimde köylü bir devletin yurttaşı değildir. Yani bir kent sakini değildir. Temeli tecrit olunmuş bağımsız aile konutudur ve bu da aynı kabileden gelme, aynı biçimde öteki aile konutlarıyla olan bağla ve onların karşılıklı bağlılıklarını sağlayan savaş, din, yasal anlaşmazlıkların çözümü amaçlarıyla zaman zaman bir araya gelmeleriyle güvence altına alınır. Burada bireysel toprak mülkiyeti, komünal toprak mülkiyetinin karşıt biçimi olarak ortaya çıkmadığı gibi, onun sağladığı ortamda da ortaya çıkmaz, tersine. Topluluk ancak bireysel toprak sahiplerinin toprak sahipleri olarak giriştikleri karşılıklı ilişkilerle var olur. Komünal mülkiyet bu sıfatla ancak geleneksel bireysel yerleşmelerin ve toprağa bireysel sahiplenmelerinin ortak bir tamamlayıcısı olarak ortaya çıkar. Topluluk ne bireyin yalnızca bir ilineği olarak göründüğü tözdür, ne de bireyin özel gereksinimlerinden farklı olarak ya da daha önce özel varlığını oluşturan kent toprağında topluluk üyesinin özel ekonomik varlığından farklı olarak, kentin ve onun kentsel gereksinimlerinin varlığında temsil edildiği gibi genel olarak var olan bir birliktir. Ama bir yandan topluluk bireysel mülkiyete öngelen dilin, kanın ve benzeri birliğinin kendisidir. Öte yandan gerçek varlık olarak o ancak topluluğun amaçları için ve her bireysel mülk sahibinin devletin temsilcisi olarak değil, mülk sahibi olarak yararlandığı ortak kullanılan av alanlarının, otlaklarının ayrı bir iktisadi varlık olması ölçüsünde fiili olarak var olan meclisleriyle vardır. Kentte tek tek üyeler olarak kendi başına ayrı bir varlığa sahip bulunan mülk sahipleri birliği değil, bireysel mülk sahiplerinin gerçek ortak mülkiyetidir. Burada önemli olan nokta şudur. Toprak mülkiyetinin ve tarımın iktisadi düzenin temelini oluşturduğu ve dolayısıyla iktisadi amacın kullanım değerlerinin üretilmesi, yani bireyin temelini oluşturduğu kendi topluluğuyla bazı belirli ilişkiler içerisinde yeniden üretildiği bütün bu biçimlerde şunları buluyoruz. 1. Emeğin doğal koşulunun, yerin, ilkel emek aracı olarak hem laboratuvar ve hem de onun ham madde deposu olarak emek aracılığıyla değil, emeğin ön koşulu olarak mal edinilmesi. Birey, emeğin nesnel koşullarını, basitçe kendi malı, bunlar sayesinde gerçekleşen öznelliğinin inorganik doğası olarak algılar. Emeğin başlıca nesnel koşulu, bizzat emek ürünü olarak ortaya çıkmaz. Doğa olarak zaten vardır. Bir yanda canlı birey, öte yandaysa kendisinin yeniden üretilmesinin nesnel koşulu olarak yer. 2. Toprakla, yer yüzeyiyle olan bu ilişki, çalışan bireyin bir aracılıkla sağlanan mülkiyeti olarak algılanır. Öyleyse birey bu soyutlamada çalışan birey olarak görünmez. Ama o, eylemine öngelen ve onun salt bir sonucu olarak ortaya çıkmayan, kendi varlığının, bu varlığın gelişmesinin biyolojik süreci içerisinde kuşkusuz yeniden üretilen derisi, duygusal organları gibi aynı nitelikte olan bir kabilenin üyesi olarak doğal varlığının yeniden üretiminin bu sürecine öngören bir ön koşulda olan varlığın nesnel biçimi olarak yer yüzeyinin mülkiyetine sahip olur. Yalıtılmış birey nasıl konuşamazsa bir toprağa mülk de edinemez. Kuşkusuz hayvanların yaptığı gibi bir öz olarak beslenebilir. Toprağa mülk gözüyle bakılması her zaman toprağın kabile ya da topluluk tarafından az çok ilkel ya da tarihsel olarak gelişmiş bir biçimde barışçıl yoldan ya da zor kullanılarak işgal edilmesiyle ortaya çıkar. Burada birey, salt özgür emekçi olarak belirdiği nokta gibi yalıtıklık içinde hiçbir zaman görünmez. Emeğinin nesnel koşullarının kendisine ait olduğu varsayılırsa, kendisinin de öznel olarak emeğin nesnel koşullarıyla ilişkisini sağlayan bir topluluğa ait olduğu varsayılır. Emeğin nesnel koşullarıyla olan ilişkisi, topluluk üyesi olarak var olmasıyla sağlanır. Öte yandan topluluğun gerçek varlığı, emeğin nesnel koşulları üzerindeki mülkiyetinin özgül biçimiyle belirlenir. Bir topluluk içinde bulunması sayesinde sağlanan bu mülkiyet, yalıtık bireye toprağın yalnızca salt ziliyetini verip ve mülkiyetini vermeyen ortaklaşa mülkiyet olarak görünebilir. Son olarak, komünal mülkiyet özel mülkiyetin salt bir tamamlayıcısı olarak görünür ki bu durumda ikincisi temeli oluşturur. Bu durumda topluluk, üye meclisinin ve üyelerin ortak amaçlarla bir araya gelmelerinin dışında bir varlığa sahip değildir. Komün ya da kabile üyelerinin kabile toprağıyla olan ilişkilerinin bu farklı biçimleri, kısmen kabilenin doğal niteliğine, kısmen kabilenin kendi toprak mülkiyetini gerçekten kullandığı, yani emek yoluyla onun ürünlerini mülk edindiği iktisadi koşullara, yani iklime, toprağın fiziksel niteliklerine, topraktan fiziksel olarak koşullandırılmış yararlanma biçimine, düşman ya da komşu kabilelerle olan ilişkilere ve göçlerin, tarihsel olayların getirdiği değişikliklere bağlı olacaktır. Topluluğun eski biçimde var olmayı sürdürmesi için, üyelerinin önceden varsayılan nesnel koşullarda yeniden üretilmeleri gerekir. Bizzat üretim, nüfusun artması zorunlu olarak bu koşulları adım adım kaldırır. Onları yeniden üreteceğine yok eder. Ve böylelikle topluluk, üzerine dayandığı mülkiyet ilişkileriyle birlikte yitip gider. En dirençli olan ve en uzun süre dayanan zorunlu olarak asyetik biçimdir. Bu, onun dayandığı temel ilkeden, yani bireyin topluluktan bağımsız olmayışından, üretim devresinin kendi kendine yeterli oluşundan, tarımla imalatın birliğinden ileri gelir. Her bir birey, toplulukla olan ilişkisini değiştirecek olursa, hem topluluğu ve hem de onun iktisadi ön koşulunu değiştirir ve temellerini yok eder. Aynı biçimde bu iktisadi ön koşulun kendi diyalektiği sonucu değişmesi, yoksullaşma ve benzeri, özellikle savaş ve istilanın etkisi, örneğin Roma'da bu bizzat topluluğun iktisadi koşullarının zorunlu bir parçası olduğu halde topluluğun dayandığı gerçek bağları kopartır. Bütün bu biçimlerde her bir bireyle topluluk arasında önceden varsayılan ilişkilerin ve hem emeğin koşullarıyla olan ilişkisi bakımından ve hem de birlikte çalıştığı kişilerle, aynı kabileden öteki kişilerle ve benzeri olan ilişkisi bakımından, birey için önceden saptanmış belirli nesnel bir varlığın yeniden üretimi, gelişmenin temelidir. Dolayısıyla bu gelişme daha baştan sınırlıdır. Ama bu sınır bir kez aşıldı mı, çürüme ve çözülme başlar. Romalılarda görüldüğü gibi köleliğin gelişmesi, toprak mülkiyetinde yoğunlaşma, değişim, para ekonomisi, istila. Ama gene de bütün bu ögeler temelle bağdaşabilir bir noktaya kadar yer alıyorlardı. Ve bu temelin yalnızca masum uzantıları oluyorlar ya da onun ortaya çıkardığı kötüye kullanmalardan ibaret kalıyorlardı. Demek ki burada belirli bir çerçeve içerisinde büyük gelişmeler kendini gösterebilir. Bireyler büyük görünebilir. Ama bireyin ya da toplumun özgürce ve eksiksiz olarak gelişmesi düşünülemez. Çünkü böyle bir gelişme başlangıçtaki ilişkilerle çelişir. Antikitede en üretken toprak mülkiyet biçiminin hangisi olduğu, en büyük serveti hangisinin yarattığı konusunda tek bir araştırmaya rastlamıyoruz. Katon, tarlaların en karlı biçimde nasıl işletileceklerini araştırmış olsa da, hatta Brutus en yüksek faizle borç para vermiş olsa da üretimin amacı olarak ortaya çıkmaz. Sorun her zaman en iyi yurttaşları hangi mülkiyet tarzının yarattığıdır. Kendi başına bir amaç olarak servet yalnızca Orta Çağ toplumundaki Yahudiler gibi eski dünyanın gözeneklerinde yaşayan birkaç tüccar halk ulaşım ticaretini tekellerinde bulunduranlar arasında görülür. Çünkü servet bir yandan insanın özne olarak karşılaştığı ve şeylerde, maddi ürünlerde gerçekleşen bir nesnenin bir bölümüdür. Öte yandansa bir değer olarak egemenlik amacıyla değil, kişisel zevk amacıyla başkalarının emekleri üzerinde kurduğu kaba kumandadır. İster şeyleştirilmiş figür olsun, ister bireyin dışında kalan ve rastlansal olarak onun yanında yer alan nesne aracılığıyla gerçekleşen bir ilişki olsun, servet bütün biçimlerde bir nesne biçiminde ortaya çıkar. Böylece insanın her zaman üretimin amacı olarak göründüğü eski anlayış, insanın amacının üretim ve üretimin amacının da servet olduğu modern dünyayla karşılaştırıldığında çok daha yüce görünür. Ama aslında dar burjuva biçim kaldırılıp atıldığında, servet bireylerin evrensel değişim yoluyla yaratılan gereksinimlerinin, yeteneklerinin, zevklerinin, üretici güçlerinin evrenselliğinden başka nedir ki? İnsanın doğa güçleri üzerindeki egemenliğinin eksiksiz gelişmesinden başka nedir ki? Daha önceden saptanmış bir ölçekle ölçülemeyen tüm insan güçlerinin gelişmesini, bu gelişmenin bütünlüğünü kendinde bir amaç haline getiren daha önceki tarihsel gelişme dışında hiçbir ön koşulu gerektirmeksizin, insanın yaratıcı yeteneklerinin mutlak olarak geliştirilmesi değildir de nedir? Bu, insanın kendisini herhangi bir belirlenmemiş biçimde yeniden üretmeyip ama kendi bütünlüğünü üretmesinden başka nedir ki? Geçmiş tarafından oluşturulmuş bir şey olarak kalmaya uğraşmayıp ama mutlak oluş deviniminde olmasından başka nedir ki? Burjuva iktisadında insanın içinde yatanın bu eksiksiz geliştirilmesi, toptan yabancılaşma olarak ve tüm basit, tek yanlı amaçların yok edilişi, kendinde amacın tümüyle dışsal bir zorlamaya kurban edilişi olarak görünür. Bu yüzden antikitenin çocuksu dünyası bir bakıma daha yüce gibi görünür. Ve kapalı bir yapı, biçim ve belirli sınırlamalar arandığı sürece de öyledir. Eskilerin dünyası sınırlı bir tatmin sağlar. Oysa modern dünya tatminsiz bırakır. Ya da kendi kendisiyle tatmin olmuş göründüğünde ise bayağılaşır. Bay Proudhon'un mülkiyetin ekonomi dışı doğuşu dediği şey, ki bununla toprak mülkiyetini kastetmektedir, bireyin emeğin nesnel koşullarıyla ve her şeyden önce de emeğin doğal, nesnel koşullarıyla olan burjuva öncesi ilişkisidir. Çünkü çalışan özne nasıl bir doğal birey, bir doğal varlıksa, emeğinin ilk nesnel koşulu da doğa, yeryüzü olarak, kendisinin inorganik bedeni olarak görünür. Bizzat kendisi organik beden olmakla kalmaz, bir özne olarak inorganik doğadır da. Bu koşul kendi yarattığı bir şey değil, hazır bulduğu bir şeydir. Doğada var olan ve kendisini de varsaydığı bir şey. Tahlilimizi sürdürmezden önce bir nokta daha. Bizim Proudhon, sermayeyi ve ücretli emeği ekonomi dışı oluşa sahip olmakla suçlayabilirdi ve suçlamalıydı da. İşçinin kendi emeğinin nesnel koşullarını kendinden ayrı bir şey olarak, sermaye olarak bulduğu ve kapitalistin de emekçileri mülksüz, soyut emekçiler olarak bulduğu için değerle canlı emek arasındaki bu değişim bir tarihsel süreç halini alır. Bu tarihsel süreç, görmüş olduğumuz gibi sermayenin ve ücretli emeğin doğuşunun tarihini oluşturur. Bir başka deyişle, mülkiyetin ekonomi dışı doğuşu, burjuva ekonomisinin tarihsel doğuşundan, ekonomi politik kategorileri tarafından teorik ya da ideal bir biçimde ifade edilen üretim biçimlerinden başka bir şey değildir. Ama burjuva öncesi tarihin ve onun her evresinin kendi öz iktisadına ve hareketinin iktisadi temeline sahip olduğunu iddia etmek, insan yaşamının ta baştan beri iktisadi ilişkiler dediğimiz ilişkileri olan şu ya da bu biçimde üretime, toplumsal üretime dayandığı yolundaki totolojiyi ifade etmekten başka bir şey değildir. Üretimin ilk koşulları başlangıçta ya da aynı şey şöyle de denebilir, artan sayıda insanın her iki cinsiyet arasındaki doğal süreç yoluyla yeniden üretilmesi. Çünkü bu yeniden üreme bir yandan nesnelerin özneler tarafından mülk edinilmesi olarak görünüyorsa, öte yandan da aynı biçimde nesnelerin öznel bir amaç tarafından şekillendirilmesi, ona boyun eğmesi, nesnelerin öznel eylemin sonuçlarına ve haznesine dönüştürülmesi olarak görünür. Kendi başlarına üretilmiş olamazlar. Bunlar üretimin sonuçları değillerdir. Açıklanması gereken şey, canlı ve faal insanların doğayla metabolik alışverişlerinin inorganik koşullarıyla olan birliği, dolayısıyla ne doğayı mülk edinmeleridir ne de bu bir tarihsel sürecin sonucudur. Ama insan varlığının bu inorganik koşullarının bu faal varlıktan ayrılmasıdır. Ancak ücretli emekle sermaye arasındaki ilişkide eksiksiz olarak tamamlanan bir ayrılma. Kölelik ya da serflik ilişkisinde böyle bir ayrılma olmamıştır. Ama burada toplumun bir kısmı, ötekine kendisinin yeniden üretiminin salt inorganik ve doğal koşulları olarak davranmıştır. Kölenin kendi emeğinin nesnel koşullarıyla ilişkisinin hiçbir türünden söz edilemez. Ama hem köle hem serf biçiminde kendi emeği sığırın yanı sıra ya da toprağın bir eklentisi gibi üretimin inorganik koşulu olarak öteki doğal varlıklar arasında yer almıştır. Bir başka deyişle, nedenle kendisi tarafından yeniden üretilmiş ya da geliştirilmiş olursa olsun, üreticinin canlı bedeni nasıl ki başlangıçta kendisi tarafından belirlenmeyip tersine kendisinin ön koşulu olarak görünüyorsa, üretimin ilk koşulları da doğal ön koşullar, üreticinin varlığının doğal koşulları olarak görünür. Kendi varlığı doğal bir ön koşuldur. Kendisi tarafından belirlenmez. Kendi inorganik bedeniymiş gibi davrandığı bu doğal varlık koşulları ikili bir niteliğe sahiptirler. Öznel ve nesnel doğa. O, bir ailenin, bir klanın, bir kabilenin üyesi olarak kendisinin karşısında bulunur. Ki bunlar daha sonra başkalarıyla karışarak ve çatışarak tarihsel olarak farklı bir biçim alırlar ve bu grupların üyesi olarak belirli bir doğayla, diyelim ki bu hala yeryüzeyi, arazidir, ilişkisi, kendi inorganik varlığı, üretiminin ve yeniden üretiminin koşulu olarak algılanır. Topluluğun doğal üyesi olarak komünal mülkiyete katılır ve bunun belirli bir kısmının zilyedi olur. Tıpkı doğuştan Romalı olan bir yurttaş olarak ideal bir hakkı, toprak üzerinde gerçek hakkı olması gibi. Mülkiyeti yani üretimin doğal ön koşullarına bunlar kendisininmiş gibi davranması bir topluluğun doğal üyesi olması dolayısıyladır. Örneğin açıktır ki her bir bireye göre ait olduğu dili ancak bir insan topluluğunun doğal üyesi olarak kendi dili olarak algılar. Dilin tek bir bireyin ürünü olarak düşünülmesi bir saçmalıktır. Ama aynı şey mülkiyet için de geçerlidir. Dilin kendisi bir topluluğun ürünüdür. Tıpkı bir başka açıdan topluluğun kendiliğinden anlaşılır varoluşunun kendisi oluşu gibi. Ortaklaşa üretim ve ortak mülkiyet, örneğin Peru'da görüldüğü gibi, besbelli ki ortak mülkiyeti ve komünal üretimi kendi ana yurtlarında, Hindistan'da ve Slavlar arasında görülen eski ve basit biçimiyle tanıyan istilacı kabilelerin getirdikleri ve aktardıkları ikincil bir biçimdir. Aynı şekilde örneğin Galler'deki Keltler arasında görülen biçimde istilaya uğrayan daha aşağı düzeydeki kabilelere istilacılar tarafından getirilmiş aktarma ikincil bir biçim olarak görünmektedir. Bu sistemlerin bir üst merkezin otoritesi tarafından tamamlanması ve sistematik bir biçimde geliştirilmesi bunların kökenlerinin eskiye dayanmadığını ortaya koyar. Tıpkı İngiltere'ye getirilen feodalizmin Fransa'da doğal olarak gelişmiş olan feodalizmden biçim olarak daha tam olması gibi. Göçebe çoban kabilelerde toprak bütün öteki doğal koşullar gibi örneğin Asya steplerinde ve yüksek Asya platolarında ilksel bir sonsuzluk olarak görünür. O otluğa hayvanlara sunar, sürüler tarafından tüketilir ve bu da göçebe halkların geçimini sağlar. Bunlar bu mülkiyeti hiçbir zaman sabitleştirmeseler de buna kendi mülkleri gözüyle bakarlar. Amerika'nın yabanıl kızılderili kabilelerinin av alanlarının durumu budur. Kabile, belirli bir bölgeyi kendi av alanı olarak görür ve onu öteki kabilelere karşı zor kullanarak korur ya da öteki kabileleri üzerinde hak iddia ettikleri bölgeden sürüp çıkarmaya çalışır. Göçebe çoban kabilelerde topluluk, gerçekte göçücü grup, kafile, sürü biçiminde her zaman birlik halindedir. Ve daha üst ya da daha alt biçimler bu yaşam tarzının koşullarından çıkıp gelişir. Burada mülk edinilen ve yeniden üretilen, kabilenin konakladığı her yerde ancak geçici olarak ortaklaşa kullanılan toprak değil, yalnızca sürüdür. Bununla birlikte toprak geçici olarak konaklanılan her yerde her zaman ortaklaşa kullanılır. Topluluğun kendisininkiler olarak baktığı üretimin doğal koşullarıyla yani toprakla olan ilişkilerinde karşılaşabileceği tek engel, hemen bir atlayışla yerleşik halklara geçersek bunlar üzerinde kendi inorganik bedeni olarak daha önce hak iddia eden bir başka topluluktur. Bunun içindir ki mülkiyetin hem savunulması hem edinilmesi için savaş bu ilkel her topluluğun en ilk uğraşılarındandır. Burada toprağın ilk mülkiyetinden söz etmek yeterli olacaktır. Çünkü çoban halklarda toprağın doğal ürünleri, örneğin koyun, üzerindeki mülkiyet aynı zamanda bunların üzerinde dolaştıkları otlakların da mülkiyeti demektir. Toprak üzerindeki mülkiyet genel olarak onun organik ürünleri üzerindeki mülkiyeti de içerir. İnsanın kendisi de toprağın organik tamamlayıcısı olarak ve onunla birlikte ele geçirildiğinde üretimin koşullarından biri olarak ele geçirilmiş olur ve çok geçmeden bütün toplulukların özgün biçimlerini bozan ve değiştiren ve bizzat bunların temeli haline gelen kölelik ve serflik böyle doğar. Bunun sonucu olarak basit yapı böylelikle olumsuz bir biçimde belirlenir. Öyleyse mülkiyet, başlangıçta insanın kendi doğal üretim koşullarına kendi mülkü olarak, kendi varlığının ön koşulları olarak davranmasından, bu koşullara insanın kendisinin doğal ön koşulları ve kendi bedeninin uzantısı olarak davranmasından başka bir şey değildir. Aslında o, kendi üretim koşullarına karşı bir davranış içerisinde olmayıp, bizzat kendisi olarak öznel ve kendi varlığının bu doğal inorganik koşulları içerisinde de nesnel olmak üzere ikili bir varlığa sahiptir. Bu doğal üretim koşullarının biçimleri ikili bir nitelik taşırlar. 1. Bir topluluğun üyesi olarak kendi varlığı, dolayısıyla da ilk biçimi az çok değişmiş bir kabile olan bu topluluğun varlığı. 2. Topluluk sayesinde kendi toprağı gibi davrandığı toprakla olan ilişkisi, toprağın ortak mülkiyeti, aynı zamanda da her birey için bireysel zihniyet, tasarruf ya da toprağın ve işlenmesinin ortaklaşa olarak kalması ve yalnızca ürünlerinin bölüşülmesi. Canlı birey için üretimin doğal bir koşulu, bir doğal toplumun, bir kabilenin üyesi olmaktır. Bu zaten örneğin konuştuğu dilin koşuludur. Kendi üretken varlığı da ancak bu koşulda olanaklıdır. Bu haliyle kendi öznel varlığı, kendi laboratuvarı anlamında toprakla kurduğu bütün ilişkiler gibi bununla da koşullanmıştır. Mülkiyetin başlangıçta taşınabilir olduğu doğrudur. Çünkü insan, özellikle evcilleştirilecek olan hayvanlar da dahil, ilkin toprağın hazır bütün ürünlerine el koyar. Ne var ki bu durum bile avcılık, balıkçılık, hayvancılık, ağaçlardaki meyvelerle yaşama ve benzeri ister sabit bir yerleşim yeri olarak ya da ister göçerek yaşam için olsun, ister hayvanların otlağı için olsun her zaman toprağın sahiplenilmesi anlamına gelir. Öyleyse mülkiyet, bir topluluğa ait olma, onun içinde öznel, nesnel varlığa sahip olma demektir ve bu topluluğun toprakla, bireyin inorganik bedeni olarak yeryüzeyiyle ilişkisi sayesinde bireyin toprakla, üretimin dışsal temel koşuluyla, kendi bireyselliğine ait ön koşul olarak, kendi var olma tarzı olarak kurduğu ilişki çıkar ortaya. Biz bu mülkiyeti üretim koşullarıyla olan ilişkiye indirgiyoruz. Ama bireyin üretim faaliyeti, başlangıçta doğada hazır bulunan nesnelere tüketim amacıyla el koyarak, kendi bedenini yeniden üretmekle sınırlı olduğuna göre, niye tüketim koşullarına indirgeyemiyoruz? Ama bütün çalışmanın yalnızca bulmaya ve keşfetmeye ayrıldığı yerde bile bu çalışma çok geçmeden bir çabayı, bir emeği ve özne tarafından bazı yeteneklerin üretilmesini gerektirir. Dahası insanın yapacağı tek işin hiçbir alet olmaksızın, biçim değişikliği olmaksızın hazır olan şeyleri uzanıp almaktan ibaret olduğu durumlar çok geçicidirler. Ve bunlar hiçbir yerde en ilkel durumda bile olağan olarak görülemezler. Ayrıca üretimin ilk koşulları meyveler, hayvanlar gibi emek harcanmaksızın doğrudan tüketilebilir maddeleri de içerir. Bunun sonucu olarak tüketim fonunun kendisi de başlangıçtaki üretim fonunun oluşturduğu bir parçası olarak görünür. kabile sisteminde ki topluluk başlangıçta bunun içinde çözüşür, dayanan mülkiyetin temel koşulu kabilenin üyesi olmak, bir başka kabile tarafından istila edilen ve boyun eğdirilen kabileyi mülksüz kılar ve istila edenin yeniden üretiminin istilacı topluluğun kendisinin gibi gördüğü inorganik koşulların bir parçası haline getirir. Kölelik ve serflik öyleyse ancak kabile yapısına dayanan mülkiyetin daha sonraki gelişmeleridir. Bunlar zorunlu olarak bu mülkiyetin bütün biçimlerini değiştirirler. Bunu en az asyetik biçimde yapabilirler. Bu biçimin üzerine dayandığı imalat ve tarımın kendi kendine yeterli birliğinde fetih, toprak mülkiyetinin tarımın tek başına egemen oldukları yerlerdeki kadar gerekli bir koşul değildir. Öte yandan bu biçim içerisinde her bir birey hiçbir zaman bir mülk sahibi haline gelmeyip yalnızca bir zilyet olduğuna göre temelde topluluğun birliğini içeren şeyin mülkü, kölesidir ve burada kölelik ne emeğin koşullarını ortadan kaldırır ne de temel ilişkiyi değiştirir. Şu halde artık açıktır ki mülkiyet, üretim koşullarıyla bireyin ancak kendinin mişçesine bilinçli ilişkisi ölçüsünde ve orada bu her bir bireye göre topluluk tarafından yasa gibi açıklanmış ve güvenceye alınmış ilişkidir. Üreticinin varlığı bu nedenle onun sahip olduğu nesnel koşullar içerisinde bir varlık olarak göründüğü ölçüde mülkiyet yalnızca üretimin kendisiyle gerçekleşmiştir. Gerçek mülk edinme düşünce bağıntısı içinde değil, bu koşullarla etkinleşen bağıntı içinde gerçekleştirilir. Onun öznel eyleminin koşulları olarak gerçekten varlığını ortaya koyan eylemidir. Ama aynı zamanda açıktır ki bu koşullar değişir. Ancak kabileler üzerinde avlandığı zamandır ki bir bölge bir av alanı haline gelir. Ancak tarlaların işlenmesiyledir ki toprak bireyin bedeninin bir uzantısı haline gelir. Roma kentinin kurulmasından ve çevresindeki toprağın yurttaşları tarafından işlenmesinden sonra topluluğun koşulları eskisinden farklı hale gelmiştir. Bütün bu toplulukların amacı kendi varlıklarını sürdürmektir. Yani kendilerini oluşturan bireylerin mülk sahipleri olarak, yani üyelerin birbirleriyle olan ilişkilerini de biçimlendiren ve böylelikle topluluğun kendisini de biçimlendiren aynı nesnel varlık tarzı içerisinde yeniden üretimleridir. Ama bu yeniden üretim aynı zamanda zorunlu olarak yeni üretim ve eski biçimin yok edilmesidir. Örneğin, her bireyin belli miktarda toprağı elinde bulundurmasının gerektiği durumda salt nüfustaki artış bile bir engel olmuştur. Eğer bu engel aşılacaksa kolonizasyon gelişecek ve bu da istila savaşlarını zorunlu kılacaktır. Bununla birlikte köleler, ayrıca kamu toprağının genişletilmesi ve böylelikle de topluluğu temsil eden patrisyenlerin artması. Böylece eski topluluğun varlığının sürdürülmesi, topluluğun üzerine dayandığı koşulların yok edilmesini getirir ve kendi karşıtına döner. Örneğin, üretkenliğin toprak artması olmaksızın üretici güçlerin geliştirilmesi yoluyla arttığı düşünülecek olursa, o zaman bu yeni yöntemleri, emek bileşimlerini, günün büyük bir kısmının tarıma ayrılmasını getirecektir. Ve böylelikle topluluğun eski iktisadi koşulları bir kez daha ortadan kalkacaktır. Yeniden üretim eyleminin kendisi, yalnızca nesnel koşulları değiştirmekle kalmaz, üreticilerin kendilerine yeni nitelikleri ortaya çıkararak, üretim içinde kendilerini dönüştürerek ve geliştirerek, yeni güçler ve yeni anlayışlar, yeni ilişki biçimleri, yeni gereksinimler ve yeni bir dil oluşturarak onları da birlikte değiştirirler. Üretim tarzının kendisi nedenle eski ve gelenekselse, yani mülk edinilmenin gerçek süreci nedenle aynı kalırsa, mülkiyetin eski biçimleri ve dolayısıyla bir bütün olarak topluluk da o denli değişmeden kalırlar. Topluluk üyelerinin kentsel bir topluluk ve kentsel bölgenin sahipleri olarak kolektif varlıklarından özel mülk sahipleri olarak ayrı bir varlık edinmiş oldukları yerde her bir bireyin mülkiyetini yani onu hem eşit statüye sahip bir yurttaş, bir topluluk üyesi yapan ve hem de bir mülk sahibi yapan ikili ilişkiyi yitirmesine yol açan koşullarda ortaya çıkmış olurlar. Doğulu biçimde bu yitirme, tümüyle dışsal etkiler dışında hemen hiç olanaklı değildir. Çünkü bireysel topluluk üyesi toplulukla arasındaki bağı yitirmesine yol açabilecek ölçüde bağımsız bir ilişkiyi hiçbir zaman kurmaz. O kökleşmiştir. İmalat ve tarımın, kentin ve kırın birliğinde de durum budur. Klasik antikitede zanaata bir yozlaşma olarak bakılırdı. Üretken emek yalnızca çiftçiliğe ve savaş ya da ibadete ve konut, yol ya da tapınak yapımı gibi komünal hizmetlere yönelik özgür kimselerin ev içi uğraşı olarak tamamıyla tarıma bağımlı olmaktan çıkmıştır. Yabancılarla, kölelerle olan ilişkilerinden, fazla ürünü değişme arzusundan zorunlu olarak ortaya çıkan bu gelişme, topluluğun üzerine dayandığı üretim biçimini ve onunla birlikte yeni bir bakış açısını bir Yunanlı, bir Romalı olarak belirlenmiş bireyi çözer, değişim ve borçlanma da aynı sonuçları yaratır. Topluluğun ve buna bağlı olarak doğa üzerinde mülkiyetin belirli bir biçiminin özgün birliği, kendi yaşayan gerçekliğine bizzat belirli bir üretim tarzı içerisinde sahiptir. Ve bu tarz, aynı biçimde bireylerin birbirleriyle olan ilişkisi ve bunların inorganik doğaya karşı belirli günlük davranışları, belirli emek biçimleri olarak görünür. Topluluğun kendisi ilk büyük üretici güç olarak görünür. Üretim koşullarının özel türleri, belirli bir üretim tarzının ve hem nesnel hem de bireylere özgü özellikler olarak görünen öznel olmak üzere belirli üretici güçlerin gelişmesine yol açar. Bu, çalışan öznelerin üretici güçlerinin evriminin belirli bir düzeyinin, topluluğun ve onun üzerine dayanan mülkiyetin çözülmesinin son tahlilde gerçekleştirildiği düzeydir. Belirli bir noktaya kadar yeniden üretim vardır. Bundan sonra ise bu çözülmeye dönüşür. Öyleyse mülkiyet, başlangıçta çalışan, üreten ya da kendi kendini yeniden üreten öznenin, kendi üretiminin ya da yeniden üretiminin koşullarına, kendilerinin koşulları gibi davranmaları demektir. Dolayısıyla mülkiyet, üretim koşullarına göre farklı biçimler alacaktır. Bizzat üretimin amacı, üreticiyi varlığının bu nesnel koşulları içerisinde ve bu koşullarla birlikte yeniden üretmektir. Bir mülk sahibi olarak bu davranış, bireyin, bir kabilenin ya da bir topluluğun üyesi olarak bireyin belirli bir varlığa sahip bulunmasını öngörür. Emekçinin kendisinin bir üçüncü kişi ya da topluluk bakımından üretiminin doğal koşulları arasında göründüğü yerde ve bu yüzden de mülkiyetin artık bağımsız olarak çalışan bireylerin emeğin doğal koşullarıyla ilişkisi olmadığı yerde kölelik, serflik ve benzeri topluluğa ve topluluk içerisindeki çalışmaya dayanan mülkiyetin zorunlu ve mantıksal sonuçları olmalarına karşın hiçbir zaman birincil değil, her zaman ikincildirler. İlkin hayvanları yakalayan, ardından da kendisi için hayvan yakalasın diye insanları yakalayan güçlü, fizik olarak üstün bir kimse, kısacası herhangi bir başka canlı doğal varlık gibi insanı da yeniden üretiminin doğada hazır bulunan bir koşulu gibi kullanan bir kimse tasarlamak doğal ki çok kolaydır. Ama böyle bir görüş, belli bir kabile ya da topluluk açısından doğru olsa bile yalıtık bireylerin evriminden yola çıktığı için saçmadır. İnsan ancak tarihsel süreçte bireyselleşmeye başlar. İnsan başlangıçta bir genetik varlık, bir kabile varlığı, bir sürü hayvanı olarak ortaya çıkar. Değişimin kendisi bu bireyleşmenin başlıca aracıdır. Değişim, sürü sistemini gereksiz kılar ve onu çözüştürür. Durum bir kez insanın ayrılaşmış birey olarak yalnızca kendisiyle ilişki kurması haline geldi mi, kendisine ayrılaşmış birey olarak koymasının araçları aynı zamanda kendisini genelleştirmiş ve sıradanlaştırmış olur. Böyle bir toplulukta her bir bireyin bir mülk sahibi, diyelim bir toprak sahibi olarak nesnel varlığı öngörülür. Bu mülk sahipliği kendisini topluluğa zincirleyen ya da daha doğrusu bu zincirdeki bir halkayı oluşturan belli koşullar altında gerçekleşiyor olsa bile bu böyledir. Örneğin burjuva toplumda emekçi, nesnel olmayan, salt öznel bir biçimde vardır. Ama onun karşısında duran şey, şimdi yutmaya çalıştığı ve kendisini yutan hakiki ortak varlık haline gelmiştir. Topluluğun öznelerle onların üretim koşulları arasında oluşturulan belirli bir nesnel birliği öngördüğü ya da belirli bir öznel varlığın bizzat topluluğu üretim koşulu olarak öngördüğü bütün biçimler zorunlu olarak üretici güçlerin ancak ilke olarak da sınırlı bir gelişmesine tekabül ederler. Üretici güçlerin gelişmesi bu biçimleri çözüştürür ve bunların çözüşmesinin kendisi de insanın üretici güçlerinde bir gelişmedir. Çalışma başlangıçta doğal belli bir temelden başlar. Daha sonra tarihsel bir veri haline gelir. Ama sonradan bu temelin ya da ön koşulun kendisi de ilerleyen insan kalabalığının gelişmesine çok dar gelerek ortadan kalkar ya da yok olma eğilimi gösterir. Klasik antikitedeki toprak mülkiyeti, modern küçük toprak mülkiyetinde tekrar ortaya çıktığı ölçüde bu ekonomi politiğin konusudur ve bunu toprak mülkiyeti bölümünde ele alacağız. Bütün bunlara daha köklü ve daha ayrıntılı bir biçimde tekrar dönülecek. Bizi burada ilgilendiren ilk şey şudur. Emeğin sermaye ile ya da emeğin nesnel koşulu olarak sermaye ile ilişkisi, emekçinin mülk sahibi olduğu ya da mülk sahibinin çalıştığı değişik biçimleri çözüştüren tarihsel bir süreci öngörür. Bunun anlamı her şeyden önce şudur. 1. İnsanın kendi inorganik varlığı olarak, güçlerinin laboratuvarı ve kendi irade alanı olarak davrandığı, üretimin doğal koşulu olarak algıladığı yeryüzüyle ilişkide bir çözüşme. Bu mülkiyetin ortaya çıktığı bütün biçimler bir topluluğu öngörür ki bu topluluğun üyeleri aralarındaki biçimsel ayrımlara karşın bu topluluğun üyeleri olarak toprak sahibidirler. Şu halde bu mülkiyetin özgün biçimi doğrudan ortak mülkiyetin kendisidir. 2. İnsanın aletin sahibi olarak göründüğü ilişkilerin çözüşmesi. Toprak mülkiyetinin yukarıdaki biçimi nasıl gerçek bir topluluğu öngörüyorsa, emekçinin alet üzerindeki bu mülkiyeti de zanaatsal çalışma olarak imalatın belirli bir gelişme biçimini öngörür. Loncalar ve korporasyonlar sistemi buna bağlıdır. Burada emeğin kendisi hala yarı sanatsal, yarı kendi başına bir amaçtır. Kapitalistin kendisi hala bir usta zanaatçıdır. Alet üzerinde mülkiyeti sağlayan özel ustalıktır. Çalışma tarzı, çalışmanın örgütlenmesi ve iş aletleriyle birlikte bir anlamda kalıtsal olur. Ortaçağ kent sistemi. Emeği, insan henüz kişisel malı olarak algılar. Yeteneklerin tek yanlı, kendine yeterli, belirli gelişmesi ve benzeri. 3. İki biçimde de insan, üretici olarak yaşamak için gerekli tüketim araçlarını üretimden önce elinde bulundurur. Toprak sahibi olarak gerekli tüketim fonlarını doğrudan sağlar görünür. Zanaat ustası olarak bu fonu miras almış, kazanmış ya da biriktirmiştir. Ve zanaat kalfası olarak ilkin bir çıraktır. Henüz tam anlamıyla bağımsız bir emekçi olarak görünmeyip ataerkil bir biçimde ustasının sofrasından yemektedir. Gerçek bir kalfa olduğu zaman ustasının elinde bulunan tüketim fonuna ortak olarak belirli bir para koyar. Bu kalfanın mülkü olmasa bile loncanın yasaları ve töreleri onu hiç değilse bir ortak yapmaktadır. 4. Öte yandan emekçilerin kendilerinin canlı emek gücünün içerisinde hala doğrudan üretimin nesnel koşulları olarak bulundukları ve bu sıfatla mülk edinildikleri ve dolayısıyla köle ya da serf oldukları ilişkilerin de aynı biçimde çözüşmesi. Sermaye için üretim koşulu emekçi değil, yalnızca emektir. Eğer bu makineyle ya da hatta su ya da havayla yapılabiliyorsa ne âlâ. Ve sermayenin mülk edindiği şey emekçi değil, onun emeğidir. Doğrudan değil, değişim yoluyla. Öyleyse bunlar bir yandan emekçinin, üretimin nesnel koşulları karşısında kendisinin olmayan mülkiyet olarak, başkasının mülkiyeti olarak, kendi için değer olarak, sermaye olarak, nesnesiz, saf öznel emek gücü olarak, bir özgür emekçi olarak ortaya çıkması için gerekli tarihsel ön koşullardır. Öte yandan, sermaye ile karşı karşıya gelmesi için hangi koşulların zorunlu olduğu sorusu çıkıyor ortaya. İkinci bölüm. Canlı emeğin hem ham maddelerle ve hem de aletlerle ve çalışma sırasında gerekli olan geçim araçlarıyla olumsuz açıdan mülkiyet olmayan olarak ilişkilendiği sermaye formülü her şeyden önce toprak mülkiyeti olmayanı içerir. Ya da bir başka deyişle çalışan bireyin yer yüzeyini toprağa kendi malı olarak gördüğü ve onun sahibi gibi çalıştığı ve ürettiği durumu yadsımaktır. Emekçi olarak en iyi durumda toprakla yalnızca ilişki kurmakla kalmaz. Toprağın sahibi olarak kendi kendisiyle de çalışan özne olarak ilişki kurar. Toprağın mülkiyeti potansiyel olarak hem ham maddeler üzerindeki ve hem ilkel alet, toprak ve onun kendiliğinden olan ürünleri üzerindeki mülkiyeti içerir. En özgün biçiminde bu bireyin toprağı kendisine ait görmesi ve toprakta ham madde, alet ve emek tarafından değil de toprağın kendisi tarafından yaratılmış geçim araçları bulması demektir. Bu ilişki bir kez yeniden üretildi mi, ikincil aletler ve bizzat emek tarafından yaratılan toprağın ürünleri, ilkel biçimleri altında toprak mülkiyeti içine eklenmiş olarak ortaya çıkarlar. Emekçinin emeğin koşullarıyla, sermaye ile ilişkisi içinde yer alan daha tam mülkiyet ilişkisi olarak ilkin yatsınan işte bu tarihsel durumdur. Bu yeni ilişki içerisinde yatsınan ya da tarih tarafından çözüştürüldüğü varsayılan bir nolu tarihsel durumdur. Alet üzerindeki mülkiyet, yani emekçinin içerisinde bulunduğu ve alete kendisine ait gözüyle baktığı, aletin sahibi olarak çalıştığı ilişki bir ikinci tarihsel adımı gerektirir. Emekçinin yalnızca alete sahip olmakla kalmayıp, mülk sahibi olarak emekçinin ya da çalışan mülk sahibinin bu biçiminin toprak mülkiyetinden zaten farklı ve ayrı olduğu ve birinci durumda olduğu gibi toprak mülkiyetinin bir belirtisi olmadığı ve onun içinde sınıflandırılmadığı durumu ele alıyoruz. Bir başka deyişle emeğin zanaatsal ve kentsel gelişmesini alıyoruz. Böylece burada ham maddenin ve geçim araçlarında zanaatçının mülkü olarak sağlandığını, onun zanaatı yoluyla, aletler üzerindeki mülkiyeti yoluyla sağlandığını görüyoruz. Bu ikinci tarihsel aşama artık birincisinden farklı ve ayrı olarak var olur. Ki bu birincisi de mülkiyetin bu ikinci tipinin ya da çalışan mülk sahibinin kendi bağımsız süreciyle varlığını sağlamış olmasından ötürü oldukça değişmiş görünecektir. Aletin kendisi de emek ürünü olduğuna göre, yani mülkiyeti oluşturan öge daha önce emekle sağlandığına göre, topluluk burada birinci durumda olabildiği gibi artık doğal biçimiyle ortaya çıkamaz. Üretilmiş, ikincil bir şey, var edilmiş bir şey, emekçinin kendisi tarafından üretilmiş bir topluluk olarak görünür. Açıktır ki alet üzerindeki mülkiyetin emeğin üretim koşullarını bir mülkiyet olarak algılayan bir davranış olduğu yerde, fiili emek bir alet, salt bireysel emeğin bir aracı olarak görünür. Ve bir emek aracı olarak kullanılmak üzere aleti gerçekten mülk edinme sanatı, emekçinin onu kendi aletinin sahibi yapan özel bir hüneri olarak görünür. Kısacası lonca ve korporatif sistemler üretim aletiyle olan ilişki olarak tahlil edilebilir. Bu kişinin yeryüzeyine kendisine aitmiş gibi davranmasından farklıdır. Bu iki nolu tarihsel durumda mülkiyet, böylelikle çalışan öznenin üretim koşullarının bu tek ögesiyle kurduğu ve kendisini çalışan mülk sahibi haline getiren ilişkiden oluşur. Ve bu durum ancak bir nolu durumun karşıtı olarak, değişikliğe uğramış bir nolu durumun tamamlayıcısı olarak var olabilir. Bir üçüncü olanaklı biçim de ne toprağın ne de aletin sahibi olarak değil de yalnızca geçim araçlarının sahibi olarak davranmaktır ki, bu durumda bunlar çalışan öznenin doğal koşulu olarak bulunurlar. Köleliğin ve serfliğin formülüdür ki bu formül de işçinin sermaye biçimindeki üretim koşullarıyla olan ilişkisi içerisinde yatsınır ya da tarihsel olarak çözüştüğü varsayılır. Mülkiyetin ilkel biçimleri zorunlu olarak üretimi koşullandıran farklı nesnel ögelerle olan mülkiyet ilişkisine dönüşür. Bunlar farklı topluluk biçimlerinin iktisadi temelidirler ve kendi paylarına özgül topluluk biçimleri öngörürler. Emeğin kendisi bir kez üretimin nesnel koşulları arasında yer aldı mı, bu biçimler önemli ölçüde değişikliğe uğrarlar ki, bunun bir sonucu olarak bir nonun kapsamına giren bütün mülkiyet biçimlerinin basit olurlayıcı niteliği kaybolur ve değişikliğe uğrar. Bütün bunlar köleliği ve dolayısıyla kendi kendilerini ortadan kaldırmaları olasılığını içlerinde taşırlar. Emeğin belirli tipinin, yani zanaat ustalığının ve dolayısıyla iş aletleri üzerindeki mülkiyetin üretim koşulları içerisinde mülkiyete eşit olduğu iki noya gelince bu besbelli ki köleliği ve serfliği dışlar. ama bir kast sistemi biçiminde buna benzer bir olumsuz gelişmeye de yol açabilir. Tüketim araçları üzerindeki mülkiyetin üçüncü biçimi, köleliğe ve serfliğe varmadıkça, çalışan bireyin üretim ve dolayısıyla varlık koşullarıyla olan ilişkisini kapsayamaz. Bu ancak toprak mülkiyetine dayalı ilkel bir topluluğun üyesi olup toprak üzerindeki mülkiyetini yitirmiş ama ekmek ve sirk döneminde Romalı pleblerin durumunda olduğu gibi henüz iki nolu mülkiyet tipine geçmemiş kimsenin ilişkisi olabilir. Bir hizmetlinin toprak beyiyle ilişkisi ya da kişisel hizmet ilişkisi esas olarak farklıdır. Çünkü bu sonuncusu ortak çalışmamakla birlikte ancak emekçilerin kendilerinin sefler ve benzeri olarak üretim koşulları arasında yer aldığı bizzat toprak sahibinin varlık tarzını oluşturan mülkiyeti içinde yer alır. Mülk edinmenin esas ilişkisi burada hayvanlarla toprakla karşılaştırıldığında egemenlik ilişkisidir. Hayvanların da hizmet vermesine karşın onları mülk edinme hiçbir egemenlik ilişkisi yaratamaz. Egemenlik ilişkisi bir başkasının iradesinin mülk edinilmesini öngörür. Hayvanlar gibi iradeden yoksun varlıklar da gerçekten hizmette bulunabilirler. Ama bu onların sahibini efendi yapmaz. Ama bizim burada gördüğümüz şey egemenlik ve kulluk ilişkilerinin bu üretim aletlerini mülk edinme formülüne nasıl girdiğidir. Ve bunlar bütün ilkel mülkiyet ve üretim ilişkilerinin gelişmesinin ve çürümesinin zorunlu mayasını oluştururlar. Aynı zamanda da bunların sınırlılığını dile getirirler. Bunlar öyle de olsa sermaye içerisinde yeniden üretilirler ve dolayısıyla sermayenin çözüşmesinin de mayasını oluştururlar. Ve onun sınırlılığının simgesidirler. Kişinin darda kaldığında kendisini ve bakmakla yükümlü olduklarını satabilmesi ne yazık ki genel bir haktı. Bu hem kuzeyde hem Yunanlılarda ve hem de Asya'da geçerliydi. Alacaklının borcunu ödemeyen borçluyu köleleştirmesi ve bu borcu ya onu çalıştırarak ya da şahsını satarak tahsil etmesi hemen hemen aynı ölçüde yaygındı. Bir başka pasajda Nibor Augustus dönemindeki Yunan yazarlarının patrisyenlerle plebler arasındaki ilişkileri kavramakta güçlük çektiklerini ve yanlış anladıklarını ve bu ilişkiyi koruyucularla korunaklar arasındaki ilişkiyle karıştırdıklarını söylüyor. Çünkü bunlar zenginlerle yoksulların biricik gerçek yurttaş sınıflarını oluşturdukları, dara düşmüş bir kimsenin ne kadar soylu bir kökenden gelirse gelsin, bir koruyucuya gerek duyduğu ve azat edilmiş bir köle bile olsa bir milyonerin koruyucusu olarak ardından koşulduğu bir zamanda yazıyorlardı. Bunlar kutsal bağımlılık ilişkilerinin izini olsun göremiyorlardı. Zanaatçılar her iki sınıfın safları arasında da metekler ve azat edilmiş kölelerle bunların soyundan gelenler arasında bulunuyordu. Ve tarımı terk eden plebler bunların yararlandıkları sınırlı yurttaş statüsüne geçiyorlardı. Bunlar yasal olarak tanınmış loncaların saygınlığından da yoksun değillerdi. Ve bunların loncaları o denli saygı görüyorlardı ki korucularının Numa olduğu kabul ediliyordu. Bu loncalar 9 taneydi. Flütçüler, kuyumcular, marangozlar, boyacılar, saraçlar, sepiciler, bakırcılar, çömlekçiler ve 9. loncada bunların dışında kalanları kapsıyordu. Bunlar arasında bağımsız yurttaş olanlar, hiçbir koruyucuya bağlı olmayan ya da bağımlı olanların soyundan gelen ama koruyucularının soyunun ortadan kalkmasıyla bu bağımlılıkları kalmamış olanlar. Bütün bunlar kuşkusuz ki eski yurttaşlarla topluluk arasındaki kavgalardan Floransa loncaları, Guelf ve Ghibelline aileleri arasındaki kan davalarından ne kadar uzak durmuşlarsa o kadar uzak durmuşlardır. Köle nüfus belki de hala tümüyle patrisyenlerin emri altındaydı. Bir yanda bir ulusun bireyler yığınını, bir yanda gerçek özgür emekçiler durumuna olmasa bile gene de tek mülkleri kendi emek güçleri ve bunu mevcut değerler karşılığı değişme olanağı olan potansiyel olarak özgür emekçiler durumuna getiren tarihsel süreçler öngörülür. Bu bireyler üretimin bütün nesnel koşullarıyla başkasının mülkiyeti olarak, kendilerinin olmayan mülkiyeti olarak ama aynı zamanda da değerler olarak değişebilen ve bu yüzden de belirli bir ölçüde canlı emek tarafından mülk edinilen bir şey olarak karşı karşıya gelirler. Çözüşmenin bu tarihsel süreçleri şunlardır. Emekçiyi toprağa ve toprağın sahibi beye bağlayan ama aslında geçim araçlarının mülkiyetine sahip bulunmasını öngören bağımlılık ilişkilerinin çözüşmesi, emekçiyi yeoman, çalışan özgür küçük toprak sahibi ya da kiracı, özgür köylü yapan toprak mülkiyet ilişkilerinin çözüşmesi, emekçinin üretim aletleri üzerinde mülk sahibi olmasını ve emeğinde zanaat hünerinin özel bir biçimi, salt bir mülkiyet kaynağı değil, bizzat mülkiyet olmasını öngören lonca ilişkilerinin çözüşmesi. Ayrıca mülk sahibi olmayanların kendi beylerinin mahiyetinde artı ürünün ortak tüketicileri olarak göründükleri ve bunun karşılığında da beyin hizmetkar üniformasını giydirdikleri, onun kan davalarına katıldıkları, gerçek ya da hayali kişisel hizmetlerde bulundukları çeşitli türden korunuk ilişkilerinin çözüşmesi. Daha yakından bakıldığında bütün bu çözüşme süreçlerinde kullanım değerinin doğrudan kullanım için üretimin ağır bastığı üretim ilişkilerini etkilediği görülür. Değişim değeri ve bunun üretilmesi başka biçimin ağır basmasını öngörür. Dolayısıyla bütün bu durumlarda aynı ödemeler ve emek hizmeti, parasal ödemelerden ve parayla değerlendirilen hizmetlerden ağır basar. Ama buna yalnızca geçerken değindik. Gene daha yakından bakıldığında bütün bu ilişkilerin çözüşmesinin, maddi üretici güçlerin ancak belirli bir gelişme düzeyiyle olanaklı olduğu görülecektir. Burada her şeyden önce bizi ilgilendiren şudur. Bir halkın bireylerini bir yığın özgür ücretli işçiler haline getiren bu çözüşme süreci, eski gelir kaynaklarının ya da kısmen bu bireylerin eski mülkiyet koşullarının ortadan kalkmasını öngörmez. Tersine, yalnızca bunların kullanımının ve varlık biçimlerinin değiştiğini, bunların serbest fon olarak başka kimselerin eline geçtiğini ya da belki kısmen aynı ellerde kaldığını varsayar. Ama şu kadarı açıktır. Belirli bir bireyler yığınını emeğin nesnel koşullarıyla olan, daha önceki olurlayıcı ilişkilerinden koparmış olan, bu ilişkileri yatsımış ve böylelikle bu bireyleri özgür emekçilere dönüştürmüş olan süreç, emeğin bu nesnel koşullarını, şimdi artık bunlardan ayrılmış olan kişilere olan daha önceki bağlarından potansiyel olarak kurtarmış olan aynı süreçtir. Bunlar hala vardır ama bir başka biçimde. Bütün eski siyasal ve benzeri ilişkilerinin ortadan kalkmış olduğu ve artık bu kopmuş mülksüz bireylerin karşısına salt değerler, kendi kendilerini ve birbirlerini idame ettiren değerler biçiminde çıkan serbest fon olarak yığınları, yani özgür emekçileri emeğin nesnel koşullarıyla karşı karşıya getiren aynı süreç, aynı zamanda da sermaye biçiminde bu aynı koşulları özgür emekçilerle karşı karşıya getirmiştir. Bu tarihsel süreç, o güne kadar birbirlerine bağlı olan ögelerin ayrılması süreci olmuştur. Dolayısıyla bunun sonucu bu ögelerden biri kaybolmamıştır. Ama bunlardan her biri ötekine karşı olumsuz bir ilişki içinde görünür. Bir yanda özgür emekçi, öte yanda sermaye. Nesnel koşullarla özgür emekçilere dönüşmüş bulunan sınıflar arasında ayrılma, aynı zamanda bağımsızlığın bu aynı koşullar tarafından sağlanması biçiminde karşıt uçta da ortaya çıkması zorunlu duruma gelir. Sermaye ile ücretle emekli ilişkisini belirleyici ve üretimin tümünü kucaklayan bir şey olarak değil de tarihsel doğuşu olarak ele alalım. Paranın başlangıçta sermaye haline gelişini bir anda ancak var olan sermaye ile ve öte yanda var olan özgür emekçiler arasındaki değişim sürecini ele alıyoruz. Bu durumda doğal olarak kendimizi ekonomistlerin büyük gürültü kopardıkları o basit gözlemi yapmaktan alıkoyamayız. Sermaye olarak ortaya çıkan tarafın emekçinin üretim sırasında üretim tamamlanıncaya dek yaşamasını sağlayabilmesi için ham maddelere, iş aletlerine ve yaşam araçlarına sahip bulunması gerekir. Dahası, kapitalistin emekçiyi işe koyabilmesi ve onu canlı emek gücü olarak çalışır durumda tutabilmesi için bir birikim yapmış olması gerektiği görülecektir. Sermayenin emekten bağımsız, onun tarafından konmuş olmayan bu eylemi ayrıca ve daha sonra kökeninin bu tarihten çıkartılarak bugüne aktarılır ve kendi gerçekliğinin ve etkinliğinin kendi oluşumunun bir momenti olarak değiştirilir. Son olarak sermayenin başkasının emeğinin ürünü üzerindeki sonsuz hakkı bu durumdan türetilir ya da daha çok sermayenin edinim biçimi basit ve adil eşitlerin değişimi yasasından türetilir. Para biçiminde var olan servet, ancak emeğin nesnel koşulları emekten tam olarak ayrıldığı zaman emeğin nesnel koşullarına çevrilebilir. Paranın kısmen salt eşdeğerlerin değişimiyle biriktirilebileceğini gördük. Ne var ki, bu o denli önemsiz bir kaynaktır ki tarihsel bakımdan sözünü etmeye değmez. Bu daha çok terimin gerçek anlamında sermayeye, yani sanayi sermayesine dönüştürülen, tefecilikle ve ticari kârlarla para olarak biriktirilen taşınabilir servettir. Görmüş olduğumuz gibi, sermaye kavramı ve onun oluşu, hareket noktası olarak paraya ve dolayısıyla para biçiminde var olan servete sahip olmak anlamına gelir. Ama sermaye kavramı içinde olduğu gibi, tümüyle dolaşımdan doğmuş gibi, dolaşımın ürünü gibi görünür. Öyleyse sermaye toprak mülkiyetinden ya da loncadan değil, ticaretten ve tefecilikten sağlanan servetten oluşur. Ama tüccar ve tefeci, özgür emeğin satın alınmasını sağlayan koşullarla ancak özgür emeğin tarihsel bir sürecin sonucu olarak kendi varlığının nesnel koşullarından kopartılmış olması durumunda karşı karşıya gelir. Ancak bundan sonradır ki bizzat bu koşulları satın alma olanağı da doğar. Örneğin lonca koşulları altında bizzat loncanın parası, zanaat ustasının parası olmayan tek başına para, işçileri çalıştırmak için tezgah satın alamaz. Bir işçinin kullanabileceği tezgah sayısını belirleyen kurallar vardır. Kısacası, alet canlı emekle hala o denli iç içedir ve canlı emeğin kendi mülkü olarak görünür ki gerçek anlamda dolaşıma girmez. Para servetin sermaye durumuna gelmesini sağlayan, bir yanda özgür emekçilerin bulunması ve ikincisi şimdi nesnel olarak yoksunlaşmış olan yığınların eskiden şu ya da bu biçimde mülkü olmuş bulunan ama artık serbest ve satılabilir olan geçim araçlarının ve malzemelerinin bulunmasıdır. Ama sermaye, emeğin öteki koşulunu sermayenin bu hazırlık ya da ilk döneminde hazır bulur. Bu kısmen kentsel lonca sisteminin, kısmen de ev sanayisinin ya da tarımın tamamlayıcısı olarak var olan sanayinin sonucudur. Tarihsel süreç sermayenin sonucu değil, onun ön koşuludur. Bu süreç sayesinde kapitalist bir toprak mülkiyetiyle emek arasında aracı kişi olarak girer. Tarihte kapitalistle emekçinin birlikteliği yolundaki duygusal yanılgılara yer yoktur. Ne de sermaye kavramının gelişmesinde böyle bir yanılgıdan eser vardır. İtalyan kentlerinde olduğu gibi manifaktür şurada burada çok farklı bir döneme ait bir çerçeve içerisinde yerel olarak loncalarla yan yana gelişebilir. Ama bir dönemin evrensel olarak egemen biçimi olacaksa, sermayenin koşulları salt yerel olarak değil, geniş bir ölçekte gelişmelidir. Ama açıktır ki, eski üretim tarzlarının ve emekçinin emeğin nesnel koşullarıyla olan ilişki biçimlerinin çözülme dönemi, aynı zamanda bir yandan para servetin belirli bir ölçüde gelişmiş bulunduğu, öte yandansa bu çözülmeyi hızlandıran koşulların yardımıyla hızla büyüdüğü ve genişlediği bir dönemdir de. Nasıl ki para servet bu çözülmenin etkenlerinden biri ise, bu çözülme de onun sermaye haline gelmesinin koşuludur. Ama salt para servetin varlığı kendi payına bir tür üstünlüktür. Bu çözülmenin sermaye ile sonuçlanması için yeterli değildir. Yeterli olsaydı eski Roma, Bizans tarihlerini özgür emek ve sermaye ile sonuçlandırmış olurlar ya da daha doğrusu yeni bir tarihe geçmiş olurlardı. Çünkü oralarda da eski mülkiyet ilişkilerinin çözülmesi para, servetin, ticaretin gelişmesine bağlıydı. Ama bu çözülme sanayiye götürme yerine gerçekte kırın kent üzerinde egemenliğine götürdü. Sermayenin ilk oluşumu çoğu kez sanıldığı gibi yaşam araçlarının, emek aletlerinin ve ham maddelerin kısacası topraktan kopmuş ve insan emeğiyle kaynaşmış olan emeğin nesnel koşullarının birikimiyle olmaz. Sermaye emeğin nesnel koşullarını yaratmaz. Sermayenin ilkel oluşumu, salt eski bir üretim biçiminin çözülüşünün, tarihsel sürecinin para servet biçiminde var olan değere, bir yandan emeğin nesnel koşullarını satın alma, öte yandan da artık özgür olan emekçilerin canlı emeğini para karşılığında değişme olanağını sağlamasıyla gerçekleşir. Bütün bu etkenler vardır. Bunları ayrıştıran tarihsel bir süreç, bir çözüşme sürecidir ve paranın sermaye haline gelmesini sağlayan da budur. Bunda paranın kendisinin de bir payı varsa, bu ancak onun kendisinin de çok güçlü bir çözücü etmen olarak sürece girmesi ve böylelikle nesnel varlığı olmayan, soyup soğana çevrilmiş özgür emekçilerin yaratılmasına katkıda bulunması ölçüsünde olur. Bu kuşkusuz onların varlıklarının nesnel koşullarının yaratılmasıyla değil, tersine bu aynı koşullardan ayrılmalarının hızlandırılmasıyla, yani bütün mülklerini sürekli daha hızlı yitirişlerinin hızlandırılmasıyla olur. Örneğin İngiliz büyük toprak sahipleri, toprağın artı ürününü onlarla birlikte tüketen kahyalara yol verdiklerinde, sonra kiracıları, küçük köylüleri sürüp çıkardıklarında, birincisi emek pazarına çifte anlamda özgür olan bir canlı emek yığını sürülmüş oldu. Eski koruyuculuk, serflik ve angarya ilişkilerinden özgür ve ikincisi her türlü maldan ve her türlü gerçek ve nesnel varlık biçiminden, her türlü mülkiyetten özgür, ya emek gücünü satmaya boyun bükecek ya da dilencilik, serserilik, haydutluk yapmak zorunda kalacaktı. Tarih belgeleri bunların ilkin dilencilik, serserilik ve suç yolunu denediklerini ama dar ağacı, pranga ve kırbaçla bu yoldan çıkartılıp emek pazarına giden dar yola sokulduklarını gösteriyor. Böylelikle hükümetler, örneğin tarihsel çözüşme sürecinin koşulları ve sermayenin varoluş koşullarının yaratıcıları olarak ortaya çıkıyorlar. Öte yandan eskiden beyler, onlar tarafından tüketilen geçim araçları şimdi parayla satın alınabilir duruma gelmişlerdi. Ve emek satın almak için bunları satın almak istiyordu. Para bu geçim araçlarını ne yaratmış ne de biriktirmişti. Para aracılığıyla tüketilmeden ve yeniden üretilmeden önce de bunlar vardı, tüketiliyorlar ve yeniden üretiliyorlardı. Tek değişiklik bu geçim araçlarının şimdi değişim pazarına sürülmüş olmalarıydı. Aynı şey çalışma aletleri için de geçerlidir. Para servet, iplik çıkrığını ve dokuma tezgahını ne icat etmiş ne de imal etmiştir. Ama iplikçiler ve dokumacılar topraklarından bir kez kopartıldıktan sonra kendileri çıkrıkları ve tezgahlarıyla birlikte para servetin egemenliği altına girmişlerdir. Sermayeye özgü olan yalnızca kol ve alet yığınları olduğu gibi birleşmektedir. Bunları kendi egemenliği altında bir araya getirir. Bu, onun gerçek toplama biçimidir. Emekçileri aletleriyle birlikte belirli noktalarda toplar. Sermaye birikimi denilen şeye gelince, bunun üzerinde daha derinlemesine durulmalı. Kuşkusuz, tüccar serveti olarak para, servet, eski üretim ilişkilerinin çözülmesini hızlandırmaya katkısı olmuş ve A. Smith'in daha önce güçlü bir biçimde açıkladığı gibi toprak sahibine, örneğin kendi ürünlerini büyük ölçüde zenginliğinin ölçüsü kabul edilen ve tüketimini paylaştığı, birlikte boşa harcamak yerine tahılını, sürülerini ithal edilen kullanım değerleriyle değişme olanağı sağlamıştır. Onun için para servet onun gelirinin değişim değerine daha büyük bir önem kazandırmıştır. Bu henüz pek örtük bir biçimde de olsa zaten yarı kapitalist hale gelmiş olan kiracıları için de geçerliydi. Tüccar topluluğu biçiminde var olan para tarafından desteklenen değişim değerindeki gelişme, amacı esas olarak doğrudan kullanım değeri olan üretimi ve böyle bir üretime tekabül eden mülkiyet biçimlerini çözüştürür. Böylelikle bir emek pazarı yaratılmasına bir dürtü kazandırır. Bununla birlikte paranın bu etkisi bile ancak sermayeye ve ücretli emeğe değil de emeğin loncalar içerisinde örgütlenmesine dayanan kentsel zanaatların sürekli etkinliği ve çalışanların var olması koşuluyla olanaklıdır. Kısmen tarımsal ürünlerin kentlere daha büyük miktarlarda satılmasının sonucu olan tarımsal ilerlemeye eski toprak mülkiyeti ilişkileri nasıl dar geldilerse, loncaların da bir o kadar dar geldikleri üretim araçlarını yaratan bizzat kentsel emek olmuştur. Örneğin 16. yüzyılda dolaşımdaki metalları olduğu kadar parayı da artırmış, yeni gereksinimler yaratmış ve böylelikle yerli ürünlerin değişim değerlerini yükseltmiş, fiyatları yükseltmiş olan öteki durumlar eski üretim ilişkilerinin çözülmesine yardımcı olmuş. Emekçinin ya da çalışabilir durumdaki emekçi olmayanın kendi yeniden üretiminin nesnel koşullarından ayrılışını hızlandırmış ve böylelikle paranın sermaye haline dönüşünü geliştirmiştir. Bunun içindir ki sermayenin ilkel oluşumunu üretimin nesnel koşullarının toplanması ve yaratılması olarak ve ayrıca bu koşullardan yoksun bırakılmış olan emekçiye bunların sunulması olarak anlatmaktan daha saçma bir şey olamaz. Tersine, para servet çalışabilir durumdaki bireylerin emek güçlerinin bu koşullardan yoksun bırakılmalarına kısmen yardımcı olur. Oysa öte yandan bu süreç kısmen para servetin yardımı olmadan farklı bir gelişme gösterir. Bu fark belirli bir düzeye erişince para servet artık özgürleşmiş olan yaşamın nesnel koşullarıyla aynı biçimde özgürleşmiş ama aynı zamanda da bütün bağlardan kurtarılmış canlı emek gücünün arasına aracı olarak girebilmiş ve bunlardan biriyle ötekini satın alabilmiştir. Bizzat para servetin sermayeye dönüşmeden önceki oluşumuna gelince, bu burjuva ekonomisinin tarih öncesinden devralınmıştır. Tefecilik, ticaret, kentler ve bunlarla birlikte ortaya çıkan devlet maliyesi bunda başlıca rolü oynarlar. Daha küçük ölçekte olsa bile kiracı çiftçinin, köylülerin yaptıkları para yığmada öyle. Ticaret her yerde ticaretin bir aracı olan değişimin ve değişim değerinin gelişmesi için bir aracıdır. Ya da değişim değerinin aktarımı ticaret olarak adlandırılır. Çünkü dolaşım nasıl ki ticarette bağımsız bir varlık kazanırsa, parada tüccar topluluğunda aynı şeyi kazanır. Değişimin ve değişim değerinin gelişmesinin hem emeğin kendi varlık koşulları içerisindeki mülkiyet ilişkilerinde ve hem de üretimin nesnel koşullarının bir parçası olarak emeğin kendisinde bir çözüşme meydana getirdiğini görebiliriz. Bütün bunlar hem kullanım değerinin ve doğrudan tüketime yönelik üretimin ve hem de üretimin doğrudan bir ön koşulu olarak hala var olan gerçek bir topluluğun egemen bulunduğunu gösteren ilişkilerdir. Değişim değerine dayanan üretim ve bu değişim değerlerinin değişimine dayanan bir topluluk ve emeğin de servetin genel koşulu olması, bütün bunlar emeğin kendi nesnel koşullarından ayrılmasını öngörürler ve bu ayrılmayı yaratırlar. Daha önce para konusundaki bölümde görmüş olduğumuz gibi, değişim için yapılan üretimin ve değişime dayanan topluluğun mülkiyeti yalnızca emekten çıkan bir şey olarak ve kişinin kendi emeğinin ürünü üzerinde özel mülkiyete sahip oluşunu da bir ön koşul olarak koymasına karşın bu görünüm aldatıcıdır. Eş değerlerin değişimi olur, değişim görüntüsü altında, değişim olmaksızın başkalarının emeğine el konulmasına dayanan üretimin yüzeydeki görünümüdür. Bu değişim sistemi, bu sistemin temeli olan sermayeye dayanır ve bunu sermayeden ayrı olarak yüzeyde kendini gösterdiği gibi bağımsız bir sistem biçiminde alınırsa bu ancak salt görüntü olur ama zorunlu bir görüntü. Bunun içindir ki değişim değerleri sisteminin başkalarının emeğine değişim olmaksızın el konulmasına, emekle mülkiyetin tamamıyla ayrılmasına dönüşmesinde ya da daha doğrusu bu el koymanın kendi gizli arka planı olarak görünmesinde artık şaşacak bir şey yoktur. Gerçekte değişim değerinin ve değişim değerleri üreten üretimin egemen olması, yabancı emek gücünün kendisinin bir değişim değeri olmasını öngörür. Yani canlı emek gücünün kendi nesnel koşullarından ayrılmasını, bunlara karşı başkasının mülkü olarak tek sözcükle sermaye olarak davranmasını öngörür. Emeğin özgürleşme süreci, altın çağını yalnızca feodalizmin çöktüğü ama 14. yüzyılda ve 15. yüzyılın ilk yarısında İngiltere'de olduğu gibi hala iç kavgalara sahne olduğu dönemlerde yaşamıştır. Emeğin kendi nesnel koşullarıyla bir kez daha kendi mülkü olarak ilişki kurabilmesi için özel değişimin yerini bir başka sistemin alması gerekir. Çünkü görmüş olduğumuz gibi özel değişim nesneleştirilmiş emeğin emek gücüyle değişimini ve böylelikle de canlı emeğe değişim olmaksızın el konulmasını öngörmektedir. Tarihsel bakımdan paranın sermaye haline gelmesi çok basit ve açık yollardan olmaktadır. Örneğin tüccar, iplikçiliği ve dokumacılığı tarıma ek bir uğraş olarak yapmış olan iplikçiyi ve dokumacıyı kendi hesabına çalıştırır ve onların bu yan uğraşını baş uğraşları haline getirir. Ama bundan böyle de onları kendi denetimine alır ve ücretli emekçiler olarak kendi buyruğu altına sokar. Bir sonraki adım onları kendi evlerinden ayırmak ve bir iş evinin çatısı altında toplamaktır. Bu basit süreç içerisinde tüccarın dokumacı ya da iplikçi için ne ham madde, ne alet, ne de geçim araçları sağlamadığı açıktır. Yaptığı tek şey bunların satışını yavaş yavaş alıcıya, tüccara bağımlı duruma getirerek ve böylece giderek salt onun için ve onun sayesinde üretim yapar duruma geldikleri bir tip emekle sınırlandırmak olmuştur. Başlangıçta onların emeklerini yalnızca onların ürünlerini satın alarak satın almıştır. Bunları değişim değerinin üretimiyle sınırlar sınırlamaz ve böylece onlar doğrudan değişim değerleri üretmek ve yaşamlarını sürdürmek için emeklerini tamamıyla parayla değişmek zorunda kalır kalmaz tüccarın egemenliği altına girerler. Ve en sonu ona ürünlerini sattıkları görünümü de ortadan kalkar. Tüccar onların emeklerini satın alır ve ilkin bunların ürün üzerindeki mülkiyetlerini, çok geçmeden de aletler üzerindeki mülkiyetini çeker alır. Ya da kendi üretim maliyetlerini azaltmak için bunun onlarda görünüşte mülkiyet olarak kalmasına izin verir. Sermayenin ilkin dağınık ya da yerel olarak eski üretim tarzlarının yanında ortaya çıktığı ama giderek bunları parçaladığı ilk tarihsel biçim, sözcüğün gerçek anlamıyla manifaktürdür, henüz fabrika değil. Bu, ihracata yönelik yığınsal üretimin olduğu yerlerde ortaya çıkar. Örneğin, büyük bir deniz ve kara ticareti temeli üzerinde İtalyan kentlerinde, Konstantinopol'da, Flemenk, Hollanda kentlerinde, Barcelona gibi bazı İspanyol kentlerinde, ticaret merkezlerinde, manifaktür başlangıçta kentsel denilen zanaatları değil, kırsal yan uğraşları, iplikçiliği ve dokumacılığı, zanaat ustalığını, teknik eğitimi ve en az gerektiren uğraşı ele geçirir. Manifaktürün bir ihraç pazarı için temel bulduğu ve üretimin sanki doğası gereği değişim değerine, yani gemi yapımı da dahil olmak üzere gemiciliğe doğrudan bağlı olan manifaktürlere yöneldiği bu büyük ticaret merkezleri dışında, manifaktür ilkin kentlerde değil, kırda, loncaların bulunmadığı köylerde kurulur. Kırsal yan uğraşlar, manifaktürler için geniş bir temel oluşturur. Oysa kentsel zanaatları fabrika biçiminde yürütmek için üretimde büyük ölçüde bir ilerleme gerekir. Camcılık, metal işleri, hızar atölyeleri gibi daha baştan daha büyük bir emek gücü yoğunlaşması gerektiren, daha çok doğal güç kullanan ve hem yığınsal üretim ve hem de üretim araçlarında bir yoğunlaşma gerektiren üretim dallarında da aynı şey geçerlidir. Kağıtçılıkta da bu böyle. Öteki ilk tarihsel biçimler, öte yandan kiracı çiftçinin ortaya çıkışı ve tarımsal nüfusun özgür gündelikçiler haline gelişidir. Bu dönüşümün sonuçlarına ve en saf biçimlerine ulaştığı en son yer kır olsa bile en önce orada başlar. Gerçek anlamda kentsel zanaatların ötesine hiçbir zaman geçememiş olan klasik antikite bu yüzden büyük sanayiye hiçbir zaman ulaşamadı. Çünkü bunun ilk ön koşulu kırın tamamının kullanım değerlerinin değil, değişim değerlerinin üretimiyle uğraşmasıdır. Camcılık, kağıtçılık, demir işleri ve benzeri lonca ilkelerine dayanılarak yürütülemez. Bunlar yığınsal üretimi, satışın genel bir pazara yapılmasını, girişimcinin para servete sahip bulunmasını gerektirirler. Öznel ve nesnel koşulları yaratan girişimci değildir. Ama eski mülkiyet ve üretim ilişkileri bağrında bu koşullar bir araya getirilemezler. Serflik ilişkilerinin çözülmesi ve manifaktürün çıkışı, bütün üretim dallarını giderek sermaye ile işletilen dallar haline getirir. Kentlerin kendileri de lonca sisteminin dışında kalan gündelikçiler de, hünersiz işçiler de gerçek ücretli emeğin oluşması için bir öge içerirler. Öyleyse görüyoruz ki paranın sermayeye dönüşmesi, emeğin nesnel koşullarını emekçiden ayıran ve onları emekçiden bağımsız kılan tarihsel bir süreci öngerektirmektedir. Ne var ki sermayenin etkisi ve onun süreçlerinin etkisi bir kez var oldu mu, bunlar tüm üretimi egemenliği altına alırlar ve emekle mülkiyeti, emekle emeğin nesnel koşullarını her yerde birbirlerinden ayırır ve hızlandırırlar. Sermayenin emeğe karşıt görünmediği biçimler içerisinde, zanaatçı emeğini, küçük toprak mülkiyetine dayanan emeği bizzat kendisiyle birlikte nasıl yok ettiğini daha sonraki gelişmeler gösterecektir. Sermayenin ortaya çıkması için gerekli olan tek birikim para servet birikimidir ki tek başına alındığında hiçbir biçimde üretken değildir. Yalnızca dolaşımdan doğar ve yalnızca dolaşıma aittir. Sermaye bütün kırsal yan uğraşları yok eder. Yani herkes için eğirerek ve dokuyarak, herkesi giydirerek, kısacası daha önce doğrudan kullanım değerleri olarak üretilmiş bulunan metalları değişim değerleri haline getirerek kendisine derhal bir iç pazar yaratır. Bu süreç toprak ve üretim koşulları mülkiyetiyle emekçilerin ayrılmalarının kendiliğinden ortaya çıkan sonucudur. Kentsel zanaatların esas olarak değişime ve değişim değerlerinin yaratılmasına dayanmasına karşın, üretimin başlıca ve doğrudan amacı zenginleşme ya da değişim değeri olarak değişim değeri değil, zanaatçı olarak, zanaat ustası olarak var olmak, dolayısıyla da kullanım değeridir. Öyleyse her zaman üretim verili bir tüketime, arz talebe tabidir ve genişlemesi yavaş olur. Demek ki kapitalistlerin ve ücretli emekçilerin üretimi, sermayenin değerini artırma sürecinin başlıca bir ürünüdür. Yalnızca üretilen nesneler üzerinde duran sıradan iktisat bunu tamamıyla unutuyor. Madem ki bu süreç nesnelleşmiş emeği, aynı zamanda emekçinin nesnelliği olmayan, emekçiye karşıt bir öznelliğin nesnelliği, kendisine yabancı bir iradenin mülkiyeti olarak koymaktadır. Öyleyse sermaye aynı zamanda zorunlu olarak bir kapitalisttir ve bazı sosyalistlerin kapitalistlere değil, sermayeye gereksinimi vardır. Yolundaki düşünceleri tamamıyla yanlıştır. Sermaye kavramı, emeğin nesnel koşullarının ve bunlar onun kendi ürünleridir, emek karşısında bir kişilik kazanmaları ya da aynı şey demek olan bunların emekçilerinkinden ayrı bir kişiliğin mülkü olarak bulunmaları demektir. Sermaye kavramında kapitalist de vardır. Bununla birlikte bu yanlış, örneğin klasik antikitede sermayeden ve Romalı ve Yunan kapitalistlerden söz eden bütün filologlarınkinden hiç de daha büyük değildir. Bu Roma'da ve Yunan'da emeğin özgür olduğunu söylemenin bir başka yoludur ki bu baylar hiç de böyle bir iddiada bulunmuyorlar. Amerika'daki plantasyon sahiplerini şimdi artık kapitalistler diye adlandırıyorsak ve bunlar gerçekten de öyle iseler, bu onların özgür emeğe dayanan bir dünya pazarı içerisinde kural dışı olarak var olmalarındandır. Antikitede rastlanmayan sermaye sözcüğü alındığında, Orta Asya steplerinde sürüleriyle birlikte dolaşan göçebeler en büyük kapitalistler olurlardı. Çünkü sermaye sözcüğünün özgün anlamı da vardır. Bu yüzden Güney Fransa'da çok görülen ortakçılık anlaşmaları, sermaye kıtlığı yüzünden hala istisnai olarak davar kiralama anlaşması adıyla adlandırılır. Latinceyi kötü kullanacak olursak, bizim kapitalistler davar vergisi ödemek zorunda olanlardı. Para kavramının tanımında karşılaşılmayan güçlükler, sermaye kavramının tanımında görülürler. Sermaye esas olarak bir kapitalisttir. Ama aynı zamanda genel olarak üretim, kapitalistin varlığında ondan çok ayrı bir öge olarak sermayedir. Böylece daha sonra göreceğiz ki sermaye tanımı bu tanımın parçası olduğu görünmeyen pek çok şeyi kapsamaktadır. Örneğin sermaye ödünç verilir, biriktirilir ve benzeri. Bütün bu ilişkilerde sermayenin salt bir nesne olduğu ve içerdiği malzemeyle tamamıyla çakıştığı görülür. Ama daha sonraki gelişmeler bunu ve öteki sorunları açıklığa kavuşturacaktır. Geçerken şu eğlenceli gözlemi belirtelim. Bütün mecazi sözlere mistik bir anlam veren Müller, günlük yaşamda ölü sermayeden ayrı olarak canlı sermaye olduğunu da duymuş ve buna teosofik bir anlam vermeye kalkışmıştır. Kral Athelstan bu konuda ona bir ders verebilirdi. Malımın onda birini Tanrı'ya vereceğim. Hem canlı davar olarak hem de toprağın ölü meyveleri olarak. Para aynı öz içerisinde hep aynı biçimi korur ve bu yüzden de onu bir nesne olarak kavramak daha kolaydır. Ama aynı şey metayı, parayı ve benzeri sermayeyi ya da geliri temsil edebilir. Böylece iktisatçılar bile paranın elle tutulur bir şey olmadığını, aynı şeyin kah sermaye kapsamına, kah bir başka ve karşıt bir şeyin kapsamına girebileceğini ve duruma göre sermaye olacağını ya da olamayacağını kabul ederler. Bunun bir ilişki olduğu ve ancak bir üretim ilişkisi olabileceği açıktır. Sermayenin gerçek niteliğinin ancak ikinci devrenin sonunda ortaya çıktığını gördük. Şimdi incelemek zorunda olduğumuz şey bu devrenin kendisi ya da sermayenin devridir. Başlangıçta dolaşımın dışında üretimin ve üretimin dışında dolaşımın bulunduğu görüldü. Sermayenin devresi, dolaşım, sermayenin dolaşımı olarak ele alındığında her iki uğrayı da kapsar. Burada üretim, devrenin son ve başlangıç noktası gibi görünür. Ve bunun tersi, dolaşımın bağımsızlığı, burada tıpkı üretimin dışında bulunuşu gibi salt bir görüntüdür.